أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين فتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإنا بعون الله عز وجل به مصدقين به من المصدقين معزز سامعین عزیز طلباء السلام علیکم آج کی ہماری اس محفل اور اجلاس کا مقصد تعلیمی سال کے آغاز میں اپنے مسلمان بھائیوں ہم فکر ہم ایمان ساتھیوں دوستوں کو ایک انتہائی ضروری موضوع پیش کرنا ہے جس کا مقصد اپنے دینی بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو عفیف اور پاک دامن رہنے کا سبق دینا ہے عفیف اور پاک دامن لفظ جب بولا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جنسی برائی سے محفوظ رکھو۔ پاک دامن اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے برائی کے ارادے سے کسی کے دامن کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور اپنے دامن کو ہاتھ نہ لگانے دیا ہو۔ اسلام میں اس کو عفیف کہے، عفت اور پاک دامنی۔ جنتی لوگوں کا وصف خاص ہے، اب اس موضوع کا عنوان نام کیا ہے؟ لواطت اور مشت زنی کی نحوستیں اور انجام اور احکام۔ نام سے آپ نے سمجھ لیا میں کیا بیان کروں گا۔ اس کی دینی دنیاوی نحوستیں، دنیاوی اخروی نحوستیں، عذاب اور احکام، دو چیزیں، دو برائیاں، انتہائی غلیظ برائیاں۔ لونڈے بازی جس کو لواطت کا نام دیا جاتا ہے، مشت زنی جس کو ہاتھ رسی کرتا ہے۔ یہ دونوں کتنی بڑی لعنتیں ہیں یہی سمجھاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کتنے بڑے شدید عذاب ہوتے ہیں دنیا میں اور ہوں گے وہ بتاؤں گا، پھر جتنے میری معلومات میں احکام ہیں اس کے وہ بتاؤں گا۔ ناچیز کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اپنی پہلے اور دوسروں ساتھیوں کی بعد میں خیر خواہی ہے، کوئی شرنگیزی مقصود نہیں ہے کسی قسم کی۔ ہمارے جتنے مدارس ہیں ان تک یہ بیان پہنچے گا۔ ہم زبانی قوت کے علاوہ اور قوت رکھتے نہیں، علم کی طاقت کے علاوہ اور طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ خلافت اسلامیہ کی طاقت ہوتی پھر ہم کسی اور طریقے سے روک تھام کر سکتے۔ اب ہمارے پاس صرف علمی طاقت ہے تو وعظ و نصیحت کے ذریعے ہم اپنے بھائیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے معاشرہ انتہائی خبیث ہے، او ہو ہو، اس کی غلاظتوں کو بیان کرنا انسان کی قوت قدرت سے باہر ہے. اس کے غلیظ اثرات کسی کو نہیں چھوڑ رہے, کسی کو نہیں چھوڑ رہے. ایسے حالات میں, ایسے معاشرے میں اگر ہم یہ واعظ و نصیحت, یہ زبانی بیان, یہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور تنبیہ اور خبرداری نہ کرتے رہیں تو ہم اس معاشرے کی نحوستوں اور شرارتوں میں خود مبتلا ہو جائیں. ذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین, نصیحت کیجئے, بے شک بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو ضرور فائدہ کرتی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کما رواہ الشیخان الدین النصیحہ, قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولرسولہ وللمؤمنین. آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا دین خیر خواہی ہی ہے, یعنی خیر خواہی کل دین. پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. میرے خیال میں بعض روایات میں والے کتابیں ہی بھی آئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خیر خواہی کو اتنا بلند مقام دے دیا کہ سارا کل دین اس کو فرما دیا. کیونکہ آج دین میں الف لام جنس کا ہے, یہ حاصل جو ہے مبتدا کا خبر میں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے جن سے دین بند ہے محصور ہے نصیحت میں. جیسے کہا جاتا ہے حدیث اور میں آتا ہے الحج عرفہ, حج عرفہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ وقوف عرفہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سراپا ہی حج کہہ دیا. حالانکہ وقوف عرفہ جو ہے وہ ارکان حج میں سے ایک رکن ہے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سراپا ہی حج کہہ دیا اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے. آپ علیہ, اگرچہ نصیحت جو ہے یہ دین اسلام جو ہے اس کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. سمجھ نہیں آ رہی, اس کے احکام میں سے ایک حکم ہے, لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے سارا دین ہی نصیحت کو فرما دیا. نصیحت خیر خواہی, خیر چاہیے. وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نیچریوں کا رفع, نیچری خبیثوں خبیثوں کا رفع اس طرح کر دیا, ان کی خباستوں کو اس طرح دور کر دیا. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی؟ فرمایا اللہ والے رسول والے کتاب والے المؤمنین. اس کا مطلب یہ نکلا کفار کے ساتھ نہیں, خیر خائی کے اندر تو بہت کچھ آئے گا. ایسے ایسے معاملات آئیں گے کہ جن کا کفار کے ساتھ تعلق ہی جائز نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہی, تو اس وجہ سے اختصاص ہو گیا, مختص فرما دیا اللہ رسول اور ایمان والوں کے لیے خیر خائی یہ دین ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو شخص ہمیشہ خیر خواہ رہتا ہے اللہ رسول کا اور ایمان والوں کا, اس کے پاس مکمل دین آ جاتا ہے. سمجھو اس کے پاس مکمل دین آ جاتا ہے. یہی مطلب ہے اس فرمان عالی شان کا. تو اسی فرمان عالی شان کے تحت میں اپنے اس سال کے تعلیمی آغاز میں دوستوں کو نصیحت بھرا تحفہ دینا چاہتا ہوں, جس سے انشاءاللہ العزیز جس طرح کے ناچیز کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عطا کیے ہوئے پہلے بیانات نے دوستوں کو مسلمانوں کو پوری دنیا میں ہیں جی بہت بڑے یعنی فوائد پہنچائے ہیں اور ایک دنیا میں نایاب دولت جو ان کی وراثت تھی ان کے ہاتھ سے چھینی ہوئی, ان بیانات نے ان کو وہ وراثت جو ہے وہ واپس عطا کی ہے اور عطا ہونے کا سبب بنے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہمارے دوستوں کے لیے ایک گمشدہ میراث کے طور پر ان کے ہاتھ میں آئے گا اور ان کے فکر و عمل اور عقیدے اور عمل کی خوب اصلاح کرے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں یہ بات اگلی اس وجہ سے کر رہا ہوں, حدیث پاک پیار کے پیش کر رہا ہوں کہ کوئی حضرات کہیں گے بے وقوف لوگ یار موضوع کا نام ہی عجیب بے شرمی کا ہے, تو چشتی کتنا بڑا بے شرم مولوی ہے. تو اس خبیث ذہن کا ناچیز فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کلا کما کرتا جائے. جب میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے سے مردوں کو منع فرمانا تھا تو آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من الحق, بے شک اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو فرمایا عورتوں کو غلط راستے سے استعمال مت کرو. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق, پھر آگے فرمایا لا تأتوا النساء فی محاشہن, کہ ان کی دبر کے دبر اور پچھلے طریقے سے ان کو استعمال مت کرو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کیوں فرمایا بے شک اللہ حق سے نہیں شرماتا؟ ایسے ہی خبیث لوگوں کا خبیث ذہن جو ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے, اس کے وساوس کو دور کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا بے شک اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا, لہذا میں اس کا رسول ہوں. جب خالق نہیں شرماتا تو رسول کیوں شرمائے؟ اور بھائی میں ان کے دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں, جب اللہ تعالی جیسی مقدس اور پاک ذات حق کہنے سے نہیں شرماتی, جب اس کے مقدس رسول جو سراپا پاک ہیں وہ نہیں شرماتے, تو میرے جیسا پلید آدمی حق بات کہنے سے کیوں شرمائے بھائی؟ مجھے مختلف لوگوں کی طرف سے یہ تانے پہنچتے رہتے ہیں, بڑی ننگی باتیں کرتا ہے, بے شرمی کی باتیں کرتا ہے. اس کا جواب ہمارے میر ناچیز کے پاس یہی رہا ہے کہ بھائی مجھے بے شرم ہونا پڑتا ہے آپ کو شرم دلانے کے لیے, یہ میری مجبوری ہے. مجھے بے حیا ہونا پڑتا ہے آپ کو حیا دلانے کے لیے. کئی کہتے ہیں پٹڑی سے اتر جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں پٹڑی سے اس لیے اترتا ہوں آپ کو اترے ہوئے بہت عرصہ ہوا تو جناب کو چڑھانے کے لیے میں اتر جاتا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی. خیر یہ تو بات میں معذ لطافت پیدا کرنے کے لیے یہ دو تین جملے میں نے کہہ ڈالے. تو گزارش یہ ہے میرے بھائی, دین نصیحت ہے, نصیحت کے تحت یہ موضوع لگا رہا ہوں, شرماتا نہیں ہوں, حق بات کہوں گا انشاءاللہ العزیز. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. نے ابلہ مسجد ہوں, نے ابلہ مسجد ہوں, نہ تہذیب کا فرزند. اللہ تعالیٰ نے ناچیز کی طبیعت اس رات کریم نے ایک ایسی جوڑ دی, شریعت کی چھری کے ساتھ جو مجھے ذبح کرنا چاہے میں ہما وقت حاضر رہتا ہوں. اور شریعت سے ادھر ادھر ہو کر اگر کوئی آ جائے او ہو پھر میری چمڑی بہت سخت. یہ اس کا فضل. یہ دل سے کچڑی کی دھیما ہی بجایا ٹھوک, خواجہ فرید فرمائے یہ دل سے کچڑی کی تھی ماہی بجایا ٹھوکتے, جی گھڑا لین جانے نا ٹھوک دے بجا دے کچا ہے کہ پکا ہے ٹوٹا تو نہیں کیویں. خواجہ غلام فرید ساڈا فرمان دیا کہ اصل کچی دل سونے رب کو نہیں کی تھی, سونے وجا وجا کے دتی کرم نوازی کریم دا کی ہے وہ ازل دے فیصلے نے جہد واسطے جو چاہے کر دے. تو موضوع کی طرف آتا ہوں, بات کو لمبا نہیں کرتا. یہ اغلام بازی, لونڈے بازی, لواطت, عمل قوم لوط, لڑکوں مردوں کے ساتھ بدکھیلی, اور پھر ہاتھ رسی, اپنی خواہش کو اپنے ہاتھ سے پورا کرنا, ان دونوں لانتوں کے متعلق اب سنیے. پہلے تو پہلی چیز کے متعلق بیان کروں گا, پھر دوسری کے متعلق. پہلی کے متعلق تو قرآن مجید میں, فرقان حمید میں بالکل صاف آیا اور متعدد مقامات پر آیا. آیات مطلوبہ آپ پہلے سن چکے ہیں. سورۃ مبارکہ الشعراء سے میں نے یہ آیات طیبات, آیات مبارکہ نہیں تھی, آیات مبارکہ تھی جو میں نے تلاوت کی. تلاوت اور ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. یہ قوم لوط سے یہ منحوس کام شروع ہوا ہے. قرآن پاک آپ کو معلوم ہے کہ ضروری اور خاص خاص تاریخیں جو ہوتی ہیں ان کو بیان فرماتا ہے, لیکن تاریخ محض من حیث تاریخ نہیں ہوتی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عقیدے اور عمل کی اصلاح جو ہے اس کو چھپا رکھا ہو. اصل عقیدے اور عمل کی اصلاح ہوتی ہے. اب اگر عقیدے اور عمل کی اصلاح کا تعلق اور وابستگی جو ہے وہ تاریخ بیان کرنے کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتا نہیں ہے, پھر اس کو بیان فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب نہیں کہتے, اس کو کتاب ہدایت ہی کہیں. وہ تاریخ پر مشتمل ہے, لیکن آپ کو بتا چکا ہوں کہ تاریخ بذات مقصود نہیں بیان کرنا. تاریخ مقصود بیان کرنا بذات کوئی مقصود نہیں ہے. عقیدے اور عمل کی اصلاح کے ارادے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے بس. جیسے پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، تخلیق انسانی کی تاریخ اللہ تعالی نے، کیا بات، اس کے تمام مرحلوں کو بیان کر کے بیان فرمائیے تاکہ مکمل وضاحت ہو جائے، کوئی پوشیدگی اور خفا کسی طرح کی نہ رہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے، اس وجہ سے ہر ہر مرحلے کو چھیڑا، بیان فرمایا وضاحت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم ازلی اور بصر قدیم ازلی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، ایک وقت آئے گا لعین لوگ انسان کی تاریخ لنگور سے جوڑیں گے. میں پہلے ہی وضاحت کر دوں، عقیدے کی اصلاح ہو جائے اور عمل کی بھی اصلاح ہو جائے. سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح کا اب یہ واقعہ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے بیان فرما رہا ہے. ارشاد ربانی ہے، فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لكم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألكم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ رسول ایک تھے جن کا نام شریف لوط علیہ السلام ہے. فرمایا رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک رسول کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہے. سمجھ لیا؟ اذ قال لهم اخوهم، کب جھٹلایا؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان کے بھائی محض خیر خواہی کی وجہ سے ان کو بھائی فرمایا. ارے میرے بھائی، غیر ہو خیر خواہ ہو تو بھائی ہے، اور اگر بھائی ہو بد خواہ ہو خیر خواہ ہونے کی بجائے تو سمجھو بھائی نہیں. یہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کیا. سبحان اللہ. وہ کملے سائیں ہم پتہ نہیں اپنے میرا بھائی ہے یار، جو تیرا خیر خواہ نہیں ہے، تیرے دین ایمان عزت کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ بھائی نہیں، چاہے اپنا ہے، ماں جایا ہے، لیکن اگر غیر ہے. اللہ اکبر. اب ظاہر بات ہے پوری قوم کے یہ ماں جائے تھوڑے، حضرت لوط علیہ السلام یہ تو حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں علیہ الصلات والسلام، لیکن اللہ فرماتا ہے جل شانہ اذ قال لهم اخوهم، جب ان کے بھائی لوط نے کہا، معلوم کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا ہر رسول ہر نبی مکمل خیر خواہ ہوتا ہے، اور جو خیر خواہ ہو وہ بھائی ہوتا ہے. یہ قیاس جوڑ کر نتیجہ آپ نکالتے ہیں. میں نے مقدمہ دیا، ہر رسول خیر خواہ ہوتا ہے اور ہر خیر خواہ بھائی ہوتا ہے، لہذا ہر رسول بھائی ہوتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا؟ ہم نے نہیں کہنا، اللہ فرما رہا ہے، ہم نے بھائی نہیں کہنا ان کو، بھابھیوں کی طرح نہیں بننا، ذہن میں رکھنا، خدا ہرا غلط نہ سوچنا. اللہ تعالیٰ یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو محض خیر خواہی کی بنا پر ہمارا بھائی فرما رہا ہے، تو ہمیں یہ کہہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر بھائی بول کر خیر خواہ مراد لیا جا رہا ہے، لہذا بھائی نہیں کہنا، خیر خواہ کہنا. اللہ ہو اللہ سبحان اللہ. سمجھ نہیں آئی یار؟ کیا فرمایا؟ الا تتقون، وہ تم ڈرتے نہیں، تم ڈرتے نہیں، بچتے نہیں، اس کے عذاب سے نہیں بچنا چاہتے کیا؟ انی لکم رسول امین، میں تو بے شک ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہے. امین کی قید اعتراض ہی نہیں ہے. صفت ماضحہ کو اب بھی برحق، رسول کی مدہ اس میں ہے کہ وہ امین ہوتے ہیں. وہ بولو، فرمایا بے شک میں تمہارے لیے ایسا رسول ہوں جو امانت دار ہے. فتق اللہ، تو اللہ سے ڈرو. تھا نتیجہ کیوں لائے؟ رسول کا کام ڈرانا ہوتا ہے، میں ڈرانے آیا ہوں اور پھر امین ہوں، تو حق تمہارا بنتا ہے ڈرو. جب ڈرانے والا جھوٹا نہیں، خائن ہے، یمین ہے، اس کا مطلب ہے سچ کہہ رہا ہے، تو تمہیں ڈرنا چاہیے. میں ڈرانے آیا ہوں. انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ دیکھے کس کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور ملا کی وہ کہتے ہیں اور سنیا ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. لانتی ملا، رسولوں کی تبلیغ شروع ہوتی ہے تو فتق اللہ، اور ان کی شروع ہوتی ہے تو لا تتق اللہ. اے سنیا دن ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، اے سارے نبی ولی تیرے نال. سمجھ نہیں آ رہی. فتق اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، جو میں کہتا ہوں وہ مانو. اپنی من منشا چھوڑ دو، مرضی چھوڑ دو، خواہشات چھوڑ دو، شتر بے مہار مت بنو، بے لگام میں اونٹ مت بنو. جو میں کہتا ہوں اس پر چلو، زندگی اپنی قید و بند میں رکھو. اللہ تعالیٰ نے کائنات صرف اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہمارے عمل کو آزمائے. وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ دین بلاغ اور رسالت پر کچھ اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو ہے تو اگر صرف اللہ رب اس کے پاس ہے جو سارے کائنات جہانوں کا پالنے والا ہے. سبحان اللہ، یہ ہے فصاحت و بلاغت قرآن مجید کا، ہے اعجاز بیان. کیوں رب العالمین فرمایا؟ یہاں موقع یہی تھا کہ وہ فرما رہے ہیں میرا اجر تمہارے پاس نہیں. اب اگلوں کو خیال پیدا ہو کہ یار جب یہ لوگوں سے کوئی اجر کی امید نہیں رکھتا تو پھر کس کے پاس ہے؟ ایک فقط کہہ دیتے اللہ کے پاس ہے تو سمجھنے والے جھجکتے. یار ایک ایسی بات کہی اور ایسا اس میں شریف ذکر کیا، اللہ تعالی کا ایک ایسی صفت مبارک ذکر کی اللہ تعالی کی کہ سننے والوں کو یقین ہو جائے، کیونکہ وہ پہلے یقین اندر سے رکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا پالنے والا وہی ہے. تو یہ اسی کا اسم شریف وہی صفت ذکر کرتے ہیں کہ جو سب کو پال رہا ہے، میں اس سے اجر کی امید رکھتا ہوں. جب سب کو پال رہا ہے تو اپنے رسول کو نہیں پالے گا؟ اور اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے. بات کو سمجھنا، جو ممبر کے وارث تو بن بیٹھتے ہیں لیکن پھر اندر سے یہی تذبذب، یہی تردد رہتا ہے، کہاں سے کھائیں گے، کون دے گا، بندوں کو راضی کریں گے تو کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر رسولوں پیغمبروں کی، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ خبیث لوگ اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں ہم نائب ہیں، ہمارے سینے انبیاء ہیں، وہ تمہیں شرم آنی چاہیے. ارے پیٹو، کون سا نبی رسول پیٹو ہوا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پیٹو بن کر وراثت نبی کا دعویٰ کرتا ہے تو؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام کا وہی وارث ہے جس کا انبیاء علیہ السلام کی طرح، ان کی طرح یعنی کچھ نہ کچھ مناسبت رکھتا ہو. طرح اس وجہ سے میں نے تشبیہ کا لفظ استعمال کیا، جب میں جمیع الوجود ہو نہیں سکتا تھا، کم از کم اتنا ہو کہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت میں اور بھائی ان کے یقین کے ساتھ کچھ مناسبت تو ہونی چاہیے نا، کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کچھ مناسبت ہونی چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے پروردگار پر یقین رکھتے ہیں کہ وہی پالنے والا ہے ہمیں پالے گا، ہم ان سے اجر اپنے دین تبلیغ پر کیوں لیں؟ سمجھ نہیں آئی؟ حق بنتا ہے کہ جن کی وراثت کا دعویٰ ہے انہی کی مناسبت ہونی چاہیے، یہ نہیں دعویٰ تو وراثت انبیاء کا ہو اور مناسبت کفار اور منافقین کے ساتھ ہو. سمجھ نہیں آئی یار؟ اور یہاں میں اس ایک کتے نیچری کی تردید کرتا چلوں. ایک کتے نیچری نے کہا، فیصل آباد کا ہے، وہ بھی ٹوں ٹوں کرتا ہے، جگہ جگہ جاتا ہے ٹوں ٹوں کرنے کے لیے. اس نے کہا بھائی یہ تبلیغ اور واز پر عجز لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، صحابہ کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کے صحابہ آئے موقع پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک سانپ ڈسا یا بچھو کا ڈسا ہوا شخص بستی میں موجود تھا، بستی والے بھاگ کر آئے. انہوں نے کہا یار تو دم کرتا ہے تم میں سے؟ جی دم کرتے ہیں. صحابی نے جا کر الحمد شریف کا دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بکرا چھترا کو دیا، صحابہ نے لیا، صحابہ نے لیا. تو آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو آپ نے فرمایا تم بھی کھاؤ ہمیں بھی کھلاؤ، تو دیکھو ثابت ہو گیا. اور اس کتے کو اتنا پتہ نہیں ہے، اور کتے شریعت میں دخل دیتا ہے. پروفیسر کتے پروفیسر کو کیا معلوم بغیرت، شریعت رسول کیا ہے؟ تو فرنگی کی ٹانٹا جانتا ہے بغیرت، شریعت رسول کو ہاتھ مت لگا. اب ناچیز سے سن اللہ کے فضل سے، ایسی بات کرتے ہو کہ احادیث مبارکہ اور کلام علماء کو ٹکرا کر، احادیث کو ٹکرا کر ان کو امت مسلمہ کے ذہن خراب کرتے ہو بغیرت. اس کا اتنا فرق ہے بھائی، ایک ہے دم جھاڑا، ایک ہے تبلیغ. دم پر اجرت لے سکتے ہو، یہ سب لکھ رہے ہیں، تبلیغ پر نہیں لے سکتے، یہ بھی سب لکھ رہے ہیں. اب جو شخص تعویذ اور دم اور تبلیغ میں فرق نہیں سمجھتا وہ ممبر پر بیٹھ کے جوتے نہ کھائے، تو مارنے چاہیے نا اس کو جوتے، جس لانتی کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہاں دم تعویذ اور کہاں تبلیغ. بات نہیں سمجھے؟ تبلیغ بحسب القدرت، بحسب التوفیق، مومنوں پر فرض ہے اور دم جھاڑا فرض نہیں ہے. اور جو انسان کا اپنا فرض ہوتا ہے اس پر اجرت نہیں لے سکتا، یہ قانون ہے. سمجھ نہیں آئی کیا کہا میں؟ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ کر کہے بھائی پیسے رکھو میں نے نماز پڑھی ہے، یہ ہمارے فقہا نے یہ کلیہ باندھا ہے. یہ فرض تیرا ہے، اجرت کیوں؟ تیرے تو اپنا فرض ہے. اسی وجہ سے بات کو سمجھنا، قضا پر، قضا پر اجرت لینا کیوں جائز رکھا؟ کیونکہ قضا فرض نہیں ہے. نماز با جماعت پڑھائے، سمجھ نہیں آ رہی، لینا جائز رکھا ہے. کیونکہ اس پر باجماعت پڑھانا ضروری نہیں تھا، پڑھنا ضروری تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ خیر یہ تو باتیں آگے نکل جائیں گی۔ تو فرمایا اجرت میری کس کے پاس ہے؟ الا علی رب العالمین، جو سب جانوں کا پالنے والا ہے وہی میری اجرت رکھتا ہے۔ اگلی بات جو میرے موضوع کی مناسبت کی ہے وہ یہ ہے، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم نر مذکر مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہو؟ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، اور چھوڑتے ہو ان کو جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیویاں بنائی ہیں، بل انتم قوم عادون، یہ تمہارا عمل محض حد سے گزرنے کی وجہ سے ہے، گناہوں میں حد سے گزر رہے ہو، ورنہ شہوت کا ہے جو اس میں اچھے طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، پھر تم نے یہ غلط طریقہ جو اختیار کیا ہے، محض تم حد سے گزرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں آگے نکلنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، بگڑی ہوئی قوم جن کے نفوس عادی بن چکے ہوتے ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں، کہنے لگے اے لوط رک جائے تو خیر، ورنہ یاد رکھ نکال دیں گے علاقے سے۔ جس طرح آج جواب ملتے ہیں دوستو، تمہیں بھی تو یہی کہتے ہیں جیسے گولی کتے کہتے ہیں، اور ٹھہر جاؤ برائیوں سے نہ روک ورنہ نکال دیں گے، بلکہ ہمارے کئی دوستوں کو نکال ہی دیا ہے۔ قال انی لعملکم من القالین، فرمایا میں پکی بات ہے، چاہے مجھے نکالو چاہے نہ نکالو، میں تمہارے اس برے عمل سے انتہائی نفرت رکھتا ہوں۔ او میرے بھائی، یہ مومن کا پہلا فرض ہوتا ہے، جہاں کوئی برائی ہو جس کے پاس دیکھے برائی سے نفرت، بغض اور کراہت اور ناپسندیدگی پوری رکھے تاکہ اس کا ایمان محفوظ ہو۔ یہ ذہن میں رکھے، جس کے دل سے یہ ختم ہو جاتی ہے بس، اس کے بعد پسندیدگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا اور اعتقاد ختم ہو جاتا ہے کافر۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اب پروردگار کی بارگاہ میں دعا التجا کرتے ہیں، پروردگار مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون، ان کے کرتوتوں سے مجھے اور میرے گھر والوں کو بچانا، کہیں اس غلاظت میں یہ نہ مبتلا ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت تو معصوم تھے، ان سے تو یہ محال تھا، ہر نبی ہر بدی برائی سے طبعی طور پر متنفر ہوتا ہے، اسی وجہ سے کسی نبی سے کوئی برائی نفسانی خواہشات کی وجہ سے سردد نہیں ہوتی، برائی ہوتی اور جو ہوتی ہے، جو کسی نبی کی طرف کسی معصیت کی نسبت آئی ہے وہ مجاز ہوتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھو، وہ پاک ہوتی ہے۔ او ایمان سے کہتا ہوں، کروڑوں ولیوں کی نیکیاں، تمام صحابہ کی نیکیاں اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتی جس بلندی تک نبی کی خطا پہنچی ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا؟ اس وجہ سے بزرگوں نے لکھا، گناہ کر کے کوئی نبی کی مثال پیش کرے کہ حضرت آدم سے خطا ہوئی فلانا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی بات کر کے رب کی مثالیں شروع کر دے جل شان ارے لانتی سے نسبت خاک رب عالم پاک کہاں تو کہاں وہ کچھ تو سوچ سمجھ نہیں آ رہی بھائی خیر تو پھر یہ کیوں رب نجی نہیں اب جاہل یہ سمجھے گا کہ آپ پھنسے ہوئے تھے تو نجات کی دعا مانگ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے قرآن مجید کو پڑھنا احادیث کو پڑھنا آسان ہے سمجھنا مشکل ہے اور یہ جتنا دنیا گمراہ ہوئی ہے بے سمجھی کی وجہ سے ہوئی ہے یہ ذہن میں رکھیں رب نجنی و اہلی مما یعملون او پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے ان کے کرتوتوں سے اپنی بات محض توازوں کے طور پر کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے حقیقتاً دعا کر رہے ہیں ان کو محفوظ رکھنا بچانا محفوظ رکھنا یہ نہیں کہ یہ مبتلا ہے نجات کا مطلب ہے یا اللہ محفوظ رکھنا بچانا کہیں یہ غلیظ اثرات میرے گھر میں نہ آ جائیں معلوم ہوا مومن مسلمان کو بھی چاہیے وہ بھی ایسی دعا کرتا رہے یا اللہ معاشرے میں ماحول میں باہر بہت غلاظت ہے پلیتی ہے مجھے بچانا میری اولاد گھر والوں کو بچانا میرے دوستوں رشتہ داروں کو بچانا کہیں غلاظت یہ ہمارے گھر میں نہ آ جائے جو آدمی یہ دعائیں کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی یہ ذہن میں رکھ اللہ تعالیٰ اس کو بچ محفوظ رکھے گا یہ ذہن میں رکھنا میرے بھائی یہ دنیا رزق معاش یہ بغیر مانگنے کے ملتے رہتے ہیں سب کو ملتے ہیں کافروں کو ملتے ہیں کتوں کو ملتے ہیں بلوں کو ملتے ہیں سب کو ملتے رہتے ہیں ایک دین ایمان کی دولت ہے جو سوال کے بغیر نہیں ملتی اس وجہ سے فرض بنتا ہے ہر مسلمان کا کہ وہ مانگتا رہے جب سے ہم نے مانگنا چھوڑ دیا نا ہدایت اور دین لانسی بن گئے اب نہ دین ہے نہ ایمان ہے بے پرواہ سے جب سوال ہی نہیں کرنا وہ کہتا ہے اچھا جب تجھے ضرورت نہیں ہے تو میں دیتا نہیں میں نے آج دعا جہاں پر بھی کوئی کرے گا نا تو وہ رزق معاش کی ہوگی شکر پانی کی ہوگی کپڑا وہ میرا کام اڑا ہوا ہے فلاں کام پھنسا ہوا ہے یا اللہ ایسا کر دے دین ایمان کی دعا تو کسی کے منہ سے نہیں سنیں گے الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق بخشے فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین جناب کی گھر والی کافرہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی کافرہ تھی اور اس وقت کافروں کے ساتھ نکاح جو ہے اور عورت کافرہ کے ساتھ نکاح جو ہے وہ مسلمان کا بھی جائز ہوتا جائز تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت لوط علیہ السلام کی گھر والی کافرہ تھی سمجھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخش دی الا عجوزن فی الغابرین مگر وہ بڑھیا کفر کے ہوتے ہوئے رسول کے گھر میں رہنا اس کو کام نہیں دے سکا وہ مسلمان آج ذرا توجہ کر میں فلاں کا مرید ہو گیا ہوں میں فلاں کا بس میں فلاں کے دربار پر ہو کر آ گیا ہوں وہ بے وقوف جب تک دین کو نہیں اپنائے گا نہیں مانے گا نہیں اپنائے گا وہ بے وقوف اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے والی بات ہے وہ ولی اسی وقت فائدہ دے گا جس وقت تو اس کے دین کو مانے گا سمجھ نہیں آ رہی اس کے دین سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین ولی کا دین تھوڑا ہوتا اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے خیر دیکھو گھر والی ہو کر من الغابرین وہ پیچھے رہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئے بزرگ لوگ فرماتے ہیں، مفسرین علماء فرماتے ہیں، نبی رسول کی گھر والی کافرت ہو سکتی تھی لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی تھی. مسلیا ذرا غور کرے، کفر برداشت ہو گیا گھر کے اندر، بے غیرتی نہیں ہو سکتی. لاکھ لعنت ہے مسلمان ہے جو بے غیرتی گھر کے اندر گوارا کریے. ساڈیاں ماواں بہن تیاں پردے گھر این کو نہیں لگیاں پھر دیاں غیرتی کو نہیں گئی. سانو یہ غیرت وراثت ملی ہے جو اللہ تعالی نے کسی کافرہ عورت کو کسی نبی کے گھر میں تو رکھا ہے لیکن بدکارہ کو نہیں رکھا. بتا دیا میں اور میرے بندے کفر کو کسی وجہ سے گوارا کر سکتے ہیں لیکن بے غیرتی کے گوارا نہیں. ایمان سے کہتا ہوں اسلام کا تو ترہ امتیاز ہے یہ غیرت. کائنات میں غیرت اسلام سے باہر ملنا ممکن ہی نہیں. یہ صرف اللہ نے اسی مذہب اسی دین میں رکھی ہے. خوش نصیب ہیں جن کو یہ دولت غیرت مل جائے. ہائے ہائے جس بندے کو بھی توبہ سچی نصیب ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پہلی چیز یہی رکھتا ہے غیرت. جو توبہ کرنے کے بعد بے غیرت رہے سب جو توبہ اس کتے نے نہیں کی. یہ ذہن میں رکھ. ہر طرح کا کفر، فسق، عصیان، نافرمانی، اس دل کو انتہائی بری لگتی ہیں جس دل پر اللہ کی طرف سے کرم ہو جاتا ہے اور اس کو چن لیتا ہے. اب بابا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مبارک صحابہ کی جماعت کے متعلق ارشاد ربانی ہے، فرماتے حبب الیکم الایمان وکره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تم پر احسان کر چکا، انعام کر چکا کہ تمہیں ایمان کی محبت عطا کر دی ہے اور کفر اور بے نافرمانی اور فسق و فجور، بدکاری، ہر طرح کی برائی جو ہے اس کو اللہ تعالی نے تمہارے دل میں ناپسند بنا دیا ہے. اور آگے فرماتا ہے سنو، اے ڈھونڈتے پھرتے ہو پیروں کو، ڈھونڈتے پھرتے مالیوں کا، کاش تمہیں قرآن کا قرب نصیب ہو جائے، ہمارے قریب ہو جائے، انشاءاللہ قرآن کا قرب نصیب ہو جائے گا. اس کے فضل پر فخر کر کے کہہ رہا ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ملا تو اس کو صرف میلاد پر لگاتا ہے، اگر تفسیروں کو دیکھو تو یہ اسلام پر ہے. اللہ فرماتا ہے خوش ہونا ہے تو میں جو دین تمہیں دیتا ہوں نا، دین ایمان، اس پر خوش ہو، یہ تمہارے سارے عمل سے بڑا عمل ہے. یعنی تمام اعمال سے فضیلت اس عمل کو ہے کیا کہ ہدایت ملے اور انسان اس پر خوش ہو کہ ہائے میرے رب نے وہ کرم کی ڈاک سیدھا راہ ملے تے کچھا مارے. رب آندا خوش ہو مرے ہو خیر مما یجمعون، اے سارے عمل کٹھے کیتے ایک پاسے تیری چٹ دی خوشی ایک پاسے. سمجھ نہیں. اسی وجہ سے جو شخص دین کی باتیں سن کر خوش نہیں ہوتا, اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا, منافق ہوتا ہے. یہ پکی بات. اپنے دل کے اندر بندہ ذرا جھانک کر دیکھے, دین کی باتیں سن کر چاہے اپنے خلاف بھی جاتی ہوں خوش ہوتا ہے, اسد کے دین اسد کے جی ساڈے جٹ تب کا کر دے. میں تقریر کردا سنا جدو تو پھر کی گل ہے ساری حیاتی دیکھ لگ گئی. یہ آخری انہوں نے دعا ہوں دی. آخری دعا کہ یار ساری زندگی دن لگ جائے, یہ مطلب ہے انتہائی خوریاں تک خوش ہوا. یہ انہوں نے ایمان صاحب ایمان ہونے کی نشانی ہوتی. جہاں دین کی گل سن کے تب تب چڑھنا شروع ہو جائے, اندروں اندروں وٹ پھرنا شروع ہو جائے مولوی دے نال, مولوی وہ ویکھے تو وہ بارہ بجے ہو انج ویکھے جی مریلا ٹکا بہت ہے, سمجھ لے کوئی نہ مراد منافق ہی ہے, فرق پکا بے ایمان. سمجھ لگی گل. خیر کیا بات کر رہا تھا. ہاں سن لو, ڈھونڈتے پھرتے ہو پیروں کو, ڈھونڈتے پھرتے ہو مولویوں کو, شیخ الاسلام بنا پھرتا ہے, مبلغ اسلام بنا پھرتا ہے, کچھ بنا پھرتا ہے. او بے وقوف, قرآن سے پوچھ تیرا رہبر اور پیشوا بننے کا اہل کون ہے. تمہیں شرم نہیں آتی تو نے کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں. شتر بے مہار اسی وجہ سے ہر آواز دینے والے کو اپنا رہبر سمجھ لیتا ہے, خضر کے لباس میں آنے والے کو اپنا خضر سمجھ لیتا ہے. تو یہ تیری کم بختی ہے, تو نے قرآن مجید کا دامن چھوڑ دیا. اللہ جل شانو موٹی نشانی. کون رہبر ہو سکتا ہے, کون ہے جو مسلمانوں کی برابری کا قضا کر سکتا ہے. سونا رب فرماتا ہے ایمان کی محبت اس کے دل میں ہو, لیکن خالی اس سے بات نہیں بنے گی. اب ساتھ یہ کفر ہر طرح کا, برائی ہر طرح ہوگی, فسق و فجور ہر طرح کا, اس سے ایسے نفرت کرتا ہو جیسے گندگی سے نفرت کرتا ہے. لاکھ لوگ ہیلے بہانے بنائے, تاویلیں بنائے کہ یار گندگی کھا لے, گندگی اچھی چیز ہے, لاکھ چھپا چھپا کر پیش کرے, ذرا اسی بدبو سونگے گا فوراً دور بھاگ جائے گا, تبھی نفرت ہو جائے گی. اللہ جل شانہ یہ فرماتا ہے جس کے اندر یہی صفت پائی جائے سمجھنا اولئک هم الراشدون. فرمایا یہی لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں, جو رشد والے ہیں, اور جو رشد والا خود ہوتا ہے مرشد وہی ہوتا ہے, جو راشد ہوتا ہے وہی مرشد ہوتا ہے, جو لانتی خود گمراہی میں ہوگا وہ دوسرے کا راہبر مرشد کیسے بن سکتا ہے. لعنت ہے ان پر, لعنت ہے ان پر جو برائیوں کے عاشقوں کو شریعت کے احکام جن کو سنائے جاتے ہیں, قرآن و حدیث بتائی جاتی ہے, والے احکام آگے رکھے جاتے ہیں, لیکن کتے لاکھ بہانے بنا بنا کر قرآن و حدیث کو ٹھکرا کر پھر برائیوں پر چل پڑتے ہیں. وہ ان کو ان ایسے خبیثوں کو پیر بنائے پھرتے ہیں, رہبر بنائے پھرتے ہیں, شیخ الحدیث بنائے پھرتے ہیں, ملا مفتی بنائے پھرتے ہیں. اللہ جل شانہ تو صاف فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون. یہ ہنس رہے, اگر کوئی بلاغت کے نقطے سمجھتا ہے تو سمجھ لے یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے اولئک هم الراشدون. اگر ہدایت والے ہیں, رشد والے ہیں, یہی ہیں جو مرشد بننے کے قابل ہیں, اور کوئی نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی. دو نشانیاں ہوئے، اب ہادی اور راہبر ہے، بے غیرت کا بچہ لڈی ہے، جمال و پاور، چلو اسلام آباد، لڈی مارک، گشتی مار، فلانے مار، لعنت ہے ان پر جو ایسوں کو رابر بناتے ہیں، لعنتی سور، وہ ان بے غیرتوں سے پوچھو، اگر جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ تو پھر نیکیاں ہیں، تو ان کتوں سے پوچھو برائیاں کون سی ہیں جن کے متعلق قرآن فرما رہا ہے کفر، اسیان، یہ سب جو میرے بندے ہیں ان کو یہ انتہائی برے لگتے ہیں، تبھی طور پر کراہت اور نفرت کرتے ہیں ان سے. اگر چلو تبھی نہ ہو تو اختیاری نفرت تو ان کے اندر ضرور ہوتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی تو بتاؤ کون سے. بات نہیں سمجھ. خیر بات بڑھ رہی ہے. یہ دو چیزیں، محبت ایمان اور کراہت کفر و فسق و عصیان. بولو، کراہت کفر فسق عصیان، یہ جس کے اندر ہوں سمجھ لے بس یہ کامل راشد ہے، کامل مومن ہے. بولو مرے، وہ کیا ہے کامل؟ بس اس کے پیچھے چل، دوسروں کو پیچھے چلے گا، خود بھی لانتی کھڈے میں، تمہیں بھی، خود بھی جہنم میں، تمہیں بھی جہنم میں رکھ لیں. اگر یہ بات قرآن میں نہ ہو ناک کٹوا دوں. ہاں یہ حفاظ کرام بیٹھے ہیں پوچھ سکتے ہیں، تو بھی ایسے ہی ہے. تو مسلمان کے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ بولو، الیس بیان اللہ تعالی کافی للمومنین؟ بلا. ثم دمرنا الآخرین، پھر سب کو مٹا دیا، وامطرنا علیہم مطرا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی، فسامت اور المنظرین، جن کو ہم نے پہلے ڈرایا پھر ان پر عذاب آیا، تو ان پر جو بارش ہم نے پتھروں کی برسائی تو انتہائی بری بارش ہے. ان فی ذلک لآیہ، اللہ فرماتا ہے مت سمجھو یہ قصہ ہے، نہیں فرمایا نشانی ہے. وہ کسے نہ سمجھنا، مجھے کیا کام ہے کسے بیان کرنے دے، میں تو جو بھی بات کرتا ہوں اے مسلمانوں تمہارے عبرت کے لیے کرتا ہوں، لہذا باقی رہنے والوں لوگ باقی رہنے والوں کے لیے آیت ہے. وما کان اکثر المؤمنین، اب ایک بات قرآن مجید کیا اور مقام سے کرتا ہوں، کرو میرے بھائی، ولوطنا آتینا حکما وعلما ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث انہم کانوا قوم سوء فاسقین. یہاں فرمایا کہ ہم نے لوط کو حکم علم دیا، اور اس کو نجات بخشی اس بستی سے جو بستی خبیص کام کرتی تھی، خبیص کام، پلیت کام. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بدکار لوگ تھے، بدکار تھے، بہت بری قوم. سمجھ نہیں آ رہی. اچھا ایک اور مقام سورت، ایک تو سورت شعراء تھی نا پہلے جس پڑھایا میں نے، سورت انبیاء، اب کون سے مقام سے پڑھا، سورت انبیاء سے نہیں، سورت انبیاء سے ابھی پڑھا ہے میں نے، نشانی یاد نکل گئی. یہی قصہ سورہ شعراء اور اس کے ساتھ، ہاں سورت نمل، سورت نمل نہیں ہے جی، نمل ہے. یہ آگے مومنون اور حج، انبیاء. ایک لطف اندوز بات ہے اس کے جناب کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے اتنا وقت آپ کا صرف کیا ہے. یہ سورہ نمل شریف میں ارشاد ہے، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. جب قوم لوط سے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا اتون الفاحشہ، بے حیائی کرتے ہو یار، پر تمہیں سب معلوم ہے کہ بے حیائی کا کام ہے. اینکم لتاتون الرجال شہوہ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون. عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو، اپنی گھر والیوں کو چھوڑ کر ایسا. حقیقت یہ ہے کہ تم جاہل قوم ہو. تم قرآن پاک کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جو برا کام کرے وہ جاہل ہوتا ہے. بس یہ آج کل لعنت پڑھی ہوئی ہے، کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے، اور لعنت پڑھے پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے؟ یہ انتہائی لعنتی لفظ ہے. اسلام میں یہ نہیں چلتا، اسلام میں چلتا ہے عمل والا. یار یہ عمل والا ہے، دین والا ہے، عمل والا ہے. یہ پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ وہ پڑھے بھی تھے اور لکھے بھی تھے. ہاں جی پتہ نہیں کون کون سے فنون پر وہ مہارت رکھتے ہوں گے. اللہ فرما رہا ہے قوم تجہل، تم جاہل قوم. فما کان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. جواب دینے پر آئے تو کیا کہو؟ وہ کٹھے ہو جاؤ اور لوط اس کو نکالو، لوط کے آل کو نکال دو. ادھر اہل ہے، ادھر آل ہے، اور تھے گھر والے یعنی اولاد اور بیوی. بیوی کا استثناء متصل کیا، ورنہ اجمعین معلوم ہوا بیویاں اور بچے اولاد آل بھی اسی پر بولا جاتا ہے زیادہ تر قرآن کی لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور اہل بھی انہی کے لیے بولا جاتا ہے. لہذا مدینے میں تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آل میں بھی داخل ہیں، اہل میں بھی داخل ہیں. گواہی قرآن کی، سمجھ نہیں آئی. اب جو بات کرنے کی تھی نا موضوع سے متعلق، وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے نکالو ان کو. یہ وہ لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں. یعنی جب انسان پر اس ذات پاک کی طرف سے لعنت کی انتہا ہوتی ہے نا، تو اس کا ضمیر اتنا بدل جاتا ہے کہ ہر اچھی صفت کو سمجھنے کے بعد اس سے نفرت کھاتا ہے، اور ہر بری صفت کو گلے سے لگاتا ہے. اب ایمان سے بتانا، پاک ہونا اچھا ہے یا پلید رہنا؟ بولو. لیکن وہ کتے کہہ رہے ہیں، یہ لوط اور اس کے جو ساتھ والے ہیں نا، یہ پاک ہونا چاہتے ہیں. پاک ہونا کہہ بھی رہے ہیں، ان کا مان بھی رہے ہیں، لیکن پھر پاک ہونے سے نفرت کر رہے ہیں اور پاکوں کو نکال رہے ہیں کیونکہ پلید ہی اتنا ہو گئے. اٹھو مرو. یہ بیریا ٹاؤن, یہ ڈیفنس ہے, یہ فلان ہے, یہ وہی لانتی لوگ ہیں کہ ان میں پاک نہیں رہ سکتا. یہ جو سوسائٹیاں ہیں نا, ان میں پاک نہیں رہ سکتا. اگر کچھ چلا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ پاک ہونا چاہتا ہے بھائی, اس کو نکالا, یہاں پر پاکی نہیں چلے گی, یہاں پر پلید رہتے ہیں. وہ بہن چوت پلیدی سے پیار کرنے والے ہوتے, جب خدا کی لعنت پڑتی ہے جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا, تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. سمجھ نہیں آئی بھائی کیا کہنے لگے؟ پاک ہونا چاہتے ہیں, اس کا مطلب ہے واقعی پلید پاکوں کو نکالتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, جیسے پلیدوں اور پلیدوں کا یہ مطالبہ ہوتا ہے پاک نکل جائے, تو جہاں پر پاک ہوتے ہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ پلید نکل جائے. پلید ڈرتے ہیں کہیں ہمیں پاک نہ کر دیں, اور پاک ڈرتے ہیں کہ پلید ہمیں پلید نہ کر دیں. اسی وجہ سے ابلیس پلید ہوا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ فرما فخر و جنت رجیم, یہ میرے پاکوں میں کیوں رہنا چاہتا, نکلے جہاں سے, چل چل لیجیے. یہ فرشتے پاک ہیں, اوپر کا عالم پاک ہے, ادھر رہنا چاہتا ہے پاکوں میں, چل پلید نکل جا. سمجھ نہیں آ رہی. خیر, قرآن مجید کے اس بیان سے میں نے یہ واضح کر دیا, یہ لانتی عمل جو ہے قوم میں تھا, اب اس عمل پر یعنی لونڈے بازی اغلام پرستی جس کو کہتے ہیں, اغلام بازی بھی کہتے ہیں, اس لانتی عمل پر احادیث مبارکہ سے عذاب بتاتا ہوں, کیا ہوں گے, کیا سزائیں رکھی ہوں گی. اللہ میری تیری پناہ دے. اب جناب جی نا, قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ تو آپ کو معلوم ہے, بستیاں تھیں, جبریل امین کو حکم ہوا ان کو اٹھا کر الٹا پھینک, جعلنا عالیہا سافلہا, ہم نے اس ان کا ان کی اوپر اوپر کی جو سطح تھی اس کو ہم نیچے لے گئے, اور نیچے والی سطح اوپر لے گئے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً, یہ بھی آتا ہے پتھر برسائے. خیر, اچھا دیکھو, تھے وہ کافر, کیا تھے, لیکن بیان گناہ کرتا ہوں گا یہ بتانے کے لیے کہ اس گناہ کی نحوست ہوئی, کفر میں چلے گئے, وہ شہوات اس گناہ کی شہوت میں اتنا مگن ہو گئے کہ اب تکذیب اور جھٹلانا ان کے لیے آسان ہو گیا. لہذا اے مسلمانوں, اگر تم اسی طرح کرو گے نا تو تم بھی دین کو جھٹلانے میں دلیر ہو جاؤ گے قوم لوط کی طرح, پھر تم پر بھی وہی عذاب آئیں گے. تم کون لگتے ہو میرے, اللہ فرماتا ہے جو نشانیوں سے آثار سے پہچان لیتے ہیں نا باتوں سے, یہ میں ان کے لیے نشانیاں بنا رہا ہوں, یہ ان کے لیے نشانیاں میں چھوڑ رہا ہوں. میرے نقطے کو سمجھو, اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا, پچھلی قوموں کے جن جن عذابوں کو بیان فرمایا ان اصحابوں کے جب اسباب کی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے آخر میں تکذیب اور کفر پر عذاب آیا ہے، لیکن گناہوں کو ساتھ کیوں رکھا؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ یہ تکذیب اولاً ابتدان ان میں نہ تھی، یہ کس طرح پیدا ہوئی ہے کہ ان گناہوں کو کرتے کرتے ان کے نفوس جو تھے ہے وہ اندھے اور مگن ہو گئے، عاشق ہو گئے، جب عاشق ہو گئے اس برائی کے تو نبی آئے روکنے کے لیے، کون ہوتا ہے؟ خیر ہے، چل بھاگ ادھر سے۔ تو تکذیب ان کے گناہوں کا نتیجہ بنی، لہذا تم بھی اگر ایسا کرو گے نا تو دین کے جھٹلانے میں ان کی طرح دلیر ہو جاؤ گے، پھر وہی عذاب آ جائے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کے بیان کا مقصد، سمجھ آ رہی؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پچھلوں کی قصہ ان ہاضا اللہ اساطیر الاولین، یہ بالکل قصہ کہانیاں، یہ کہانیاں ہیں پچھلوں کی۔ یہ یہود، یہ کون کہتے تھے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھ کے، اور ہم وہی کہہ رہے ہیں، ہم وہی سمجھ، یہ کہانیاں ہیں پچھلوں کی، کوئی ان کا ہمارے ساتھ تعلق تھوڑا ہے؟ ہے کم وقت کو قرآن ہمارے لیے اتر رہا ہے اور تعلق ان باتوں کا پچھلوں کے ساتھ ہے، کیا بات ہوئی بھائی؟ پھر تو ہم پر اتارنا بے مقصد ہوا۔ سمجھ نہیں آئی؟ اب وہ چند احادیث مبارکہ حدیث کی کتابوں سے سناتا ہوں۔ احادیث مبارکہ کی کتب سے امام ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ نے الزواجر میں اور امام محدث عبد العظیم منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الترغیب میں احادیث مبارکہ جمع کر دی ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا، وہ جمع کر کے احادیث مبارکہ سے رکھ گئے۔ ایک ایک مضمون عنوان کے ساتھ ہمیں احادیث یکجا مل جاتی ہیں، تو میں انہی سے سنا دیتا ہوں، جو کوئی حوالے کا طلبگار ہو تو وہ ان کتابوں سے دیکھ سکتا ہے۔ الزواجر کے اندر تین سو انسٹھ، ساٹھ اور اکسٹھ گناہ کا نمبر ڈالا، کبیرہ گناہ کا، کیونکہ یہ کتاب کبیرے گناہوں کے متعلق ہے، بڑے گناہ جن کے۔ تو تین سو انسٹھواں، سٹھواں، اکسٹھواں، یہ تین گناہ انہوں نے اکٹھے کبیرہ بیان فرمائے۔ وہ کیا؟ اللواط ویتیان البہیمہ والمرات الاجنبیہ فی دبرہا، یہی۔ اب اس کے تحت جو حدیث مبارکہ ذکر کر رہے ہیں، میں چند ایک آپ کو سناتا ہوں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کا سبب بنا دو اور ہمیں ہماری نجات کا سبب بنا دو۔ اخرج ابن ماجہ والترمذی وقال حسن قریب والحاکم وصححه عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف على امتی عمل قوم لوط۔ فرمایا میں جن باتوں کا زیادہ خطرہ رکھتا ہوں، خوف کرتا ہوں اپنی امت کے متعلق، وہ قوم لوط والا عمل ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگلی حدیث حاکم نے افادہ تصحیح کے ساتھ مانا قضا قوم الاحد الا کان القتل بینهم ولا ظهر الفاحشه في قوم الا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاه قوم الزكاه الا حبس الله عنهم القطر. فرمایا کوئی قوم اللہ کے ساتھ یا مخلوق کے ذات کیے ہوئے عہد معاہدے توڑتی ہے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے, اور جن میں بے حیائی اعلانیہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر موت مسلط فرما دیتا ہے, اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے آتی ہے مگر رحمت نہیں, لعنت بن جاتی ہے, وبال بن جاتی ہے. اب درمیان والا جملہ اس پر غور کریں, بے حیائی جواب ہو جاتی ہے, اعلانیہ ظاہرت ظاہرت ایک چھپ کرو ایک سر عام ہو. جب سر عام قوم بے حیائی کی لعنت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ موت مسلط فرما دیتا ہے. اب اس کو تم کہو دہشت گردی تو تمہارے انگریز وانسی کی اتباع میں یہ بے وقوفی کے کلمات میں نہیں کہہ سکتا. میں تو حدیث شریف کے مطابق یہی کہوں گا کہ جب سے اس لانسی قوم کے اندر دنیا پوری کے اندر بلکہ بے حیائی علانیہ ہو گئی ہے, سر عام ہو گئی ہے, ہر بازار میں, ہر گھر میں, ہر دربار میں, ہاں جی, اور ہر جناب دکان میں, ہر گاڑی میں, ہر جگہ, ہر بلکہ اب تو ہر جیب میں ہر انسان کے سامنے سوتے ہوئے بھی بے حیائی کر رہا ہے, فون کے ذریعے, موبائل کے ذریعے یہ لانتیں جو آ گئی ہیں, ہاں جی, کون کون سی بے حیائی. قوم تو سمجھتی ہے یہ ہمارے اوپر کوئی احسان ہو گیا ہے, لیکن ان کم بختوں کو پتہ نہیں ہے یہ احسان اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کروانا تھا. بے وقوف, احسان جب بھی کرتا ہے وہ نا, وہ نبیوں ولیوں کے واسطے سے کرتا ہے, کافروں سے واسطے, کافروں کے واسطے سے نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھنا, کافروں کا جب واسطہ آتا ہے تو دشمنوں کا واسطہ آتا ہے, وہ لعنت ہوتی ہے, وہ عذاب ہوتا ہے, وہ فساد ہوتا ہے, وہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی. اب وہ جناب جی بے حیائی اعلانیہ ہوئی, عام ہوئی, نتیجہ یہ نکلا موت مسلط ہو گئی. اب اس کو دہشت گردی کا نام دو, قتل عام ہو رہا ہے, فلان ہو رہا ہے, فلان ہو رہا ہے, یہ سب کچھ تمہارے اپنے ان لانتیوں کی چال بازیوں کے نام ہے, یہ چال بازیوں کے نام ہے نا حرام زادوں کے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کیا نام, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت عام, موت اتنا کثرت کے ساتھ کے 10,000 آدمی نیچے مر گیا, 1,000 مر گیا, 100 مر گیا, 200 مر گیا, دھڑل دھڑل دھڑل پتہ ہی نہیں لگا, کوئی شاعری بچی حضرت دی ہے جی, تے ایک دوجے نوں ماری تھٹی ٹٹی جاندے نے. جناب جی یہ سارا عذاب بے حیائی, جب ایمان سے دیکھ لو, اگر مصطفیٰ کی تصدیق نہ ہو میں مجرم. سنو, میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کی تصدیق کیوں دیکھو کہ مسلمانوں میں یہ بے حیائی سر عام ہونے سے پہلے یہ قتل عام اور موت دکھاؤ تو صحیح. سمجھ نہیں آئی. اگلے سنو جی, اللہ طبرانی شریف کے حوالے, اذا ظلم اهل الذمه كانت الدوله دوله العدو, واذا كثر الزنا كثر السبا, واذا كثر اللوطيه رفع الله عز وجل يده عن الخلق فلا يبالي في اي واد هلك. الله جل شانه. سنو اے, فرمایا جب لونڈے باز لوگ عام ہو جاتے ہیں نا, لونڈے بازی عام ہو جاتی ہے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ مخلوق سے اٹھا لیتا ہے, پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی اور کھڈے میں ہلاک ہو رہے ہیں. وہ لاکھ دعائیں کرتے رہیں, پیٹتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا, سنتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا جا کر مرو جتھے مرتے جے, ہلاک ہو وہ, برباد ہو وہ, مینو کی لگے, یہ دل لعنت وچ مبتلا ہو گیا جی, تو ہلے کی کرم. یہ طبرانی شریف کی حدیث مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ لعنت کسی قوم میں آ جائے تو کیا ہو, کیا کرتا اللہ تعالیٰ, رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے, پھر فرماتا ہے جاؤ جس وادی اور کھڈے اور گڑے میں جاتے ہو ہلاک ہو, وہ مجھے کوئی پرواہ تمہاری, کیا مطلب, میں تمہیں نجات نہیں دوں گا. سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، طبرانی نے اوسط میں، حاکم نے اس کو روایت کیا، ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ سبعۃ من خلقی من فوق سبع سماواتی وردد اللعنۃ علی واحد منہم ثلاثا ولعن کل واحد منہم لعنۃ تکفی قال ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط ملعون من ذبح لغیر اللہ ملعون من اتى شیئا من البهائم ملعون من عق والدیہ ملعون من جمع بین امرۃ وابنتها ملعون من غير حدود الارض ملعون من ادعى الى غير مواليه مطلب کے الفاظ کا معنی کرتا ہوں، اختصار جائز ہے. فرمایا اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے سات شخصوں پر اپنی مخلوق میں سے، اور سات آسمان کے اوپر سے لعنت اترتی ہے، اور لعنت کو آپ علیہ السلام نے تین تین بار دہرایا ہر ایک شخص کے لیے. ایک ایسی لعنت فرمایا جو اس کو کافی ہے، فرمایا ملعون من عمل قوم لوط، لعنتی ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے، لعنتی ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے، لعنتی ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرے. آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ اس لعنت کو دہرایا. وہ رحمت للعالمین ہو کر لعنت کو تین مرتبہ دہرائیں تو ابھی جو لوطی شخص ہے وہ لعنت سے بچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ تیری پناہ لیتا ہوں. اور کتنے کم وقت ہیں جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی پر لعنت نہیں کی، یہ کیا ہے؟ کمینگی کرتے جو لعنت کا مستحق ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھرپور لعنتیں کی. یہ بھرپور ہے؟ بھرپور ہے کہ تین مرتبہ دوہرا رہے؟ یہ بھرپور نہیں ہے. طبرانی اور بیہقی کے حوالے سے اربعۃ یصبحون فی غضب اللہ تعالی ویمسون فی سخط اللہ قلت من ہم یا رسول اللہ قال المتشبہون من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال والذی یأتی البہیمۃ والذی یأتی الرجال. فرمایا چار شخص ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے غضب میں، اور جب شام ہوتی ہے تو اللہ کے غضب میں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون کم بخت ہیں؟ فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کریں، عورتوں کی وضع، عورتوں کی شکل بناتے ہیں، داڑھی مونچھ مڑاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی جناب بال انہیں کی طرح رکھنا، یہ وضع اوضاع عورتوں کی بنانا، اور پھر عورتیں مردوں کی بنانا. تیسرا فرمایا جو چوپایوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ جیسے یورپ والے اور شکولی کرتے ہیں. والذی یأتی الرجال، اور جو مردوں سے کرتے ہیں، اور یہ تمام لعنتیں یورپ والوں نے شکول میں بھیج دی ہیں. اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ چار ٹولے اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں، اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں، تو اللہ کے غضب میں جو رہے اس پر لعنت، اس پر خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور جو اور تم تو پھر کہتے ہو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ غضب والوں کے راستے سے بچانا. تو یہ چاروں ٹولے کون ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. اب دنیا کی سزا بھی سن لو. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحیح حدیث، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. فرمایا جس کو بدکاری کرتے دیکھو کسی لڑکے کے ساتھ کسی مرد کے ساتھ، فرمایا کرنے کروانے والے اگر وہ رضا مندی کے ساتھ ایسا کر، فرمایا دونوں کو قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو. صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ ملعون فعل والا واجب القتل ہے. احکام کی تفصیل میں تو آگے جاتا ہوں. صحابہ کرام کی تصریحات علماء نقل فرما رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. اور اسی کے ضمن میں کوئی اپنی گھر والی کے ساتھ یہ لعنت لیتا ہے کہ برے دوسرے غلط راستے سے، غیر فطری راستے سے اس کو استعمال کرتا ہے، تو اس میں کتنا ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہ ایک حدیث تو سنا چکا ہوں، استحیو، فرمایا شرم کرو، حیا کرو. فإن اللہ لا يستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو حق سے بیان کرنے سے نہیں شرماتا. ولا تاتوا النساء في أدبارهن، ایک روایت میں محاشین نہا ہم محاشن نساء. اس کو کیوں محاش کہا ہے؟ خوش کہتے ہیں لیٹرین کو. واہ مدینے دے تاجدار تیرے بولن تو خوش. کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جہاں پر گندگی کرتے ہیں نا اس جگہ کو خوش کہتے ہیں، یعنی طہارت خانہ جس کو ہم بولتے ہیں نا اس کو عربی میں خوش کہتے ہیں. خشوش اس کی جمع ہے، محاش خلاف قیاس اس کی جمع ہے، جیسے حسن کی جمع محاسن آتی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو گند طہارت خانہ، بیت الخلاء، گندگی کی جگہ، آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا، یہ واقعی عین حکمت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اوف سمجھ نہیں آیا. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرسل روایت سناتا ہوں جو اس آیت مبارک کی تفسیر میں نقل کی جاتی ہے. التی کانت تعمل الخبائث والے، کئی مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی خباستوں اور پلیدیوں سے مراد وہی بدکاری عمل قوم لواطت والی ہے، لوڑے باز والی، لیکن جمع کیوں ہے بھی خبائث؟ تو انہوں نے فرمایا بعد بار مواد کے جمع کہ مواد اس کے کثیر تھے، عمل چاہے ایک تھا، اس وجہ سے جمع ہے. لیکن حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مرسل روایت جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نہیں کئی کام ایسے کرتے تھے جس میں وہ خبیث، جن کاموں میں وہ ممتاز تھے. اور اپنی مثال آپ تھے، پہلی دنیا میں سب سے پہلے وہ ایسے ان برو کاموں کو انہیں لانتیوں نے شروع کیا، اور بعد میں دنیا نے انہیں کی نقل اتاری. وہ سنا دوں؟ یہ الجام خود صغیر کے اندر بھی موجود ہے. یہ روایت سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے ساتھ یہ جو ہے میرے سامنے یہ الزواجر شریف ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کے علاوہ ہے جناب یہ روایت جو ہے کتب تفسیر میں سے آپ کو روح المعانی شریف میں مل سکتی ہے. یہ روح المعانی عام ہوتی ہے تفسیر میں، اس وجہ سے بہرحال اس آیت مبارکہ کے تحت آپ لے پڑھ سکتے ہیں جن کو مجھے اثر ہو. وہ کیا عشر خصال عملها قوم لوط بها اهلكوا وتزيدها امتي بخلت اتيان الرجال بعضهم بعضا ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الضفوف ضرب الضفوف وشرب الخمور وقص اللحية وطول الشارب والصفير والتسقيق واللباس الحرير وتزيدها أمتي بخلة إتيان النساء بعض إتيان النساء بعضهن بعضا. فرمایا دس کام قوم لوط میں تھے جس کی وجہ سے وہ ہلاک کیے گئے. میری امت ایک ایک ایک ایک کام ان سے بڑھ کر کرے گی. پہلا وہی برا کام جس کے متعلق میں بیان کر چکا ہوں, مردوں اور لڑکوں سے بدکاری. رمیہم بالجلاہق, غلیل بنا کر, وہ غلیل پہلے بنا کر مارتے تھے ایسے. خذف, یہ بانٹے کھیلنا, گولیاں بانٹے, کبوتروں کے ساتھ کھیلنا, کبوتر بازی, دوف بجانا یعنی حرام ترین مردوں کا, عورتوں کے لیے, لڑکیوں کے لیے گھر میں جائز رکھا جائے, جیسے مرد ناد خان بجاتے ہیں محفلوں میں یا بڑی عورتیں بجائیں. شراب نوشی, داڑھی کترنا, مونچھیں لمبی رکھنا, سیٹیاں بجانا, تالیاں بجانا, ریشمی کپڑے پہننا. اور میری امت کے یہ دس چیزیں بیان کرنے کے بعد ان کی آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے لوگ نعوذ باللہ جو ان کو کریں گے ان میں سے ایک ایک ایک عادت ان کی, ایک چیز ان کی ان سے بڑھ جائے گی, وہ کیا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ بدی کریں گی, عورت عورت کے ساتھ گزارا کر لے گی. یہ یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں سحاق یا مساحقت, سین ہا قاف سحاق مساحقت. لیکن اس پر سوال کیا گیا, اعتراض ہوا, بعض روایات میں آتا ہے کہ قومیں لوط نے یہ کام کیا تھا, ان کی عورتیں جو ہیں یہ کرتی تھی. لیکن اس کا جواب امام سالم سکنی نے شرح جامع صغیر میں یوں دیا کہ وجمع بان هذه الخصله لم تكثر لم تكثر في قوم لوط وكثرت في هذه الامه, کہ ادھر ان میں کثیر نہیں تھی, اس امت میں کثیر ہو جائے گی. کثیر اس وجہ سے کہ یہ امت جو کثیر ہے, ایک عجیب چیز جو میرے پڑھنے میں آئی ہے نا, الزواجر کے اندر وہ ہے, انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا اور یہ میرے سامنے اور کسی کتاب سے نہیں گزرا. الزواجر کے اندر ہے وذکر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ من خبائث عشر تصفیف الشعر، تصفیف الشعر سمجھ نہیں آ رہی، یہ میرے خیال میں جس طرح کے یہودی یہ بالوں کو پیچھے ایسے ڈالتے ہیں نا تو سب بنا دینا بالوں کی، حل الازار بندوں کے سامنے ننگا ہو جانا، چادر کھول دینا جی میں ننگے ہوئے پھرتا ہوں، اور فلمیں آج کل ننگی چلتی ہیں، رمی البندق وہی گلیلے پھینکنا اور بانٹے کھیلنا، وہ کبوتر بازی یہ ساری آ گئی، اچھا سیٹیں وہ فرق، یہ عجیب چیز جو میں نے پڑھی ہے وہ ہے فرقعت العلق، وہ ہے منہ میں وہ ڈال لیتے تھے، چیڑ ہوتی ہے نا چیڑ درختوں کی، وہ ڈال کر اور پھر دانتوں کو دبا کر کھولتے اور آواز نکالتے، چٹکھارے چٹکھارے بناتے، چباتے رہتے منہ کو، اور یہ اس کی نقل چگم ہے، اس لانتی قوم نے انگریز کو، کیونکہ حرام زادہ انگریز تو اپنے کافروں کو باپ مانتا ہے، اس کتے کے بچے نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی مخالفت کی، انگریز کے کافروں کی ہر چیز، پرانے پرانے کافروں کی، وہ نکال کر ہمارے سامنے رکھ دی، فرقعت العلق یہ چگم ہے، فرق کتنا ہے، وہ پرانے دور کا چگم تھا، وہ چیڑ کا بناتے تھے، یہ فیکٹری سے بنا لیتے ہیں، تو بناوٹ میں فرق ہے، او بھائی صنعت میں فرق ہے چیز، اور یہ انتہائی کمینے بندے کی نشانی ہوتی ہے، جس کو دیکھو چگا منہ میں اور کتے دیا پترا، میں کیا کہ ایسا وینے سا مجھا جگاڑی کر دیا، جگاڑی کون کرتے ہیں ڈنگر کہ بندے، قوم جدوں کی ڈنگر بنی ہے جگالی تے لگ گئی، ڈنگر میں بھڑی بنی ہوں، نام کی دتا ہے چگم، چگم انگریز آخیا، ان خوش ہو گیا، انہیں آخیا خیر میں ذرا بن کے ویکھیے بھی مجھ کی ہوں گاہ کی ہوں، اس بال ازار تہبند نیچے لٹکانا، چادر نیچے لٹکانا، شلوار نیچے لٹکانا، شلوار سے جو تہبند تو خیر پہنتے نہیں ہیں، شلوار کو ٹخنوں کے نیچے لے جانا، اگلی بات بھی سن لو بھائی، یہ سارے بٹن جو ہے نا قبا قبا قبا قباؤں کے، یہ بٹن سارے کھول کے رکھنا ہے، اور یہ تو ہم نے خیر ویسے دیکھا ہے کہ برے ارادے سے یہ کتے سکولی لوگ عام لوگ بدماش ہم نے دیکھے ہیں، وہ ہمیشہ بٹن کھلے رکھتے ہیں، ایسے ہے نا صافہ ایتھے پیا ہونا ہے، بٹن سارے کھلے ہونے نے، ہیں جی میں کہ کدھر ایویں دے بٹن اپنی بھن دے بھی کھول کے رکھے نا، تو گل پھر بڑی پتہ لگے گا کہ تو پورے دن نہ بغیر تے آ لے کم ویکھ سوراں دے، جیڑی گل کوئی سنتے نے اپنے اللہ رسول دی اس دی الٹ کرنا ہے اپنا فرض سمجھنا، کیونکہ مسلمان اور عاشق ہے نا، عاشق ہمیشہ الٹ چل، سمجھ یار، خیر ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے قبر کا عذاب سن لو لوتی کا، الزواجر کے حوالے سے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر رہا ہوں. فرمایا ان اللوتی اذا مات من غیر توبت مسخ فی قبره خنزیرا. فرمایا لوتی شخص جب قبر میں جاتا ہے اگر توبہ کے بغیر جائے تو خنزیر کی شکل ہو جاتی ہے. کس کی شکل ہو جاتا ہے؟ یہ کن کا قول ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول. اسی کے اندر ہے, اسی کے اندر الزواجر میں 233 صفحہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیاحت فرماتے تھے جنگلوں میں, ادھر ادھر چلتے پھرتے رہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے. تو سیاحت کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ قبریں ہیں, ایک قبر سے ایک شخص نکلتا ہے, دوسری قبر سے آگ نکلتی ہے اس کو جلاتی ہے, پھر وہ آگ والی قبر سے شخص نکلتا ہے اور دوسری قبر سے آگ نکلتی ہے وہ اس کو جلاتی ہے. آپ دیکھ کر کھڑے ہو گئے, حیران رہے کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے جواب دیا, ہاں ان آپ علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کی, یا اللہ مجھے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے ان کو بحال کر دے. وہ دو شخص بن گئے, ایک لڑکا بن گیا ایک مرد بن گیا. آپ نے پوچھا جی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی, اس نے کہا جی اس لڑکے نے رضامندی کے ساتھ مجھ سے بدکاری کروائی, میں نے بدکاری کی, قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سزا مقرر کی دے رکھی ہے, یہی سزا اس نے مقرر کر دی. میں آگ بنتا ہوں اس کو جلاتا ہوں, یہ آگ بنتا ہے مجھے جلاتا ہے, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت. فہذا عذابنا الی یوم القیامہ. امام ابن حجر فرماتے ہیں نعوذ باللہ من عذابہ ونسألہ العافیۃ والتوفیق لمرضاتہ. میرے دوستو توجہ کرو, امام ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ واجب القتل ہے. مولا علی کے دور خلافت, حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت تھا, ایک شخص نے یہ لانتی عمل کیا, وہ پیش ہوا, صحابہ جمع ہوئے, مولا علی سے عرض کی کہ حضور انہوں نے یہ جرم کیا. آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا, یہ غیر فطری عمل کون کر سکتا ہے, یہ انسان کا کام نہیں ہے, میں نہیں مانتا. ہاں یہ وہی علی علی ہے, یہ زیادہ نعرے شیعہ مارتے ہیں اور یہ کام بھی زیادہ وہی کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا میں نہیں مانتا. فقال ان هذا ذنب لم تعمل به امه الا امه واحده ففعل الله بهم ما قد علمتم ارى ان نحرقه بالنار. مولا علی سرکار نے فرمایا تمہیں معلوم ہے ایک امت کے سوا دوسرے کسی نے یہ کام نہیں کیا, لہذا ہمارا تو یہی خیال بنتا ہے کہ ان کو آگ لگا دیں۔ صحابہ کرام نے اتفاق کیا مولا علی کے مشورے کے ساتھ، اس کو آگ لگا دی گئی۔ یہ سزا بھی ہے، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب البدایہ والنہایہ کے اندر محدث ابن کثیر نے ان لفظوں میں بیان فرمایا، وذهب ابو حنیفہ الى ان اللائقہ یلقى من شاہق جبل ویتبع بالحجارہ کما فعل بقوم لوط۔ فرمایا جو لوتی شخص ہے نا، اس کا یہ کم حشر ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی چوٹی پر اس کو کھڑا کرو، ادھر سے دھکا دو اور پیچھے سے پتھر مار مار کر مار دو، پر وہی کام کرو جو اللہ نے قوم لوت سے کیا۔ یہ پتھر ہی برسایا تھا نا اللہ تعالی نے۔ اللہ، امام ابن حجر فرماتے ہیں صحابہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے، لیکن کیفیت قتل میں فرق ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں ادھر سے کوئی صحابہ، یعنی اس وقت صحابہ نے یہ اتفاق کیا، بعض صحابہ نے کسی اور طریقے، بہر کیفیت قتل میں اختلاف ہے، حکم قتل میں اختلاف۔ سمجھئے، اس کے ساتھ اب میں ایک اور لعنت، وہ دوسرا گناہ جو ہے مشت زنی جس کو کہتے ہیں، حدثی جس کو کہتے ہیں، اس کے بھی کچھ روایات آپ کو سناتا ہوں۔ اس کے متعلق جو مشہور روایت چلتی ہے ناک حلیت ملعون، اس کے متعلق محدثین کا اچھا خیال نہیں ہے، وہ اس کو لا اصل لہو کہتے ہیں کہ بے اصل ہے، لیکن بے اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظوں میں اس کی اصل نہیں، معنی میں موجود ہے۔ میں معنی کے اعتبار سے روایت سناتا ہوں۔ بحقی شعب الایمان، یہ میرے ہاتھ میں حدیث کی کتاب، دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے مولانا، کیا تماشا ہے، کون سی جلد لائے ہیں، 330 صفحہ اور جلد نمبر 7 مکتبۃ الرشد کی چھپی ہوئی۔ یہاں سے دو روایتیں سناتا ہوں۔ علیہ الان لم اتعرض للحكم عليه لانه ليس المقصود لي سبعه لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار اول الداخلين الا يتوبوا الا يتوبوا الا يتوبوا فمن تاب الله فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده والفاعل والمفعول به ومدمن الخمر والضارب ابويه حتى يستغيثا والمؤذي جيرانه حتى يلعن والناكح حليل تجاره۔ فرمایا سات لوگ شخص ہیں جن پر جن کی طرف اللہ نظر رحمت قیامت کے روز نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا جنت میں ڈالنے کے لیے، ولا یجمع مع العالمین، نہ ہی جہان والوں کے ساتھ ان کو جمع کرے گا، علیحدہ کھڑا کرے گا ذلیل کرنے کے لیے۔ یدخلو النار، سب سے پہلے ان کو جہنم میں داخل کرے گا، یعنی مشرکین کے بعد۔ الا یتوبو، مگر الا یتوبو الا یتوبو، ہاں اگر توبہ کر کے جائیں گے تو پھر یہ سزائیں نہیں پائیں گے۔ فمن تاب، جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرمائے گا، اللہ کہو یدہو پہلے نمبر پاپا آپ نے فرمایا ہاتھ رسی کرنے والا، دوسرے نمبر پر والفاعل والمفعول بھی، بدکاری کرنے والا، بدکاری کروانے والا، مدمن الخمر، ایسا شرابی جو بار بار شراب پینے کا ارادہ رکھتا ہو، اور اپنے والدین کو مارنے والا یہاں تک کہ وہ چیخنے چلانے لگ جائیں، سمجھ نہیں آ رہی، اس کا ذکر اتفاقاً ہے. والموذی جیرانہ، اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے والا، ناجائز ستانے والا، یہاں تک کہ وہ لانتے ورنہ کہ حلیل تجار ہی اپنی پڑوسی کی گھر والی سے ہم بدکاری کرنے والا، یہ سات شخص، ان کی سزا وہی جو آپ علیہ السلام نے بتائی اور میں نے بیان کر دی. ایک روایت اب امام بخاری کی تاریخ کبیر، التاریخ الکبیر امام بخاری کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے اس میں لکھی ہے، کس میں؟ بیحقی شعب الایمان میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یجی الناکح یدہ، یجی الناکح یدہ یوم القیامت وجدہ حبلا، فرمایا قیامت کے روز ہاتھ رسی کرنے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ پر حمل ہوگا. اور یہ خود کرنے والے کی بات ہے، دوسرے سے کروانے والے کا عذاب اور زیادہ ہے، یہ خود کے جو خود کرتا ہے اس کے متعلق یہ سزا ہے. یہ دو روایتیں اس سلسلے میں آپ کو بیان کر دوں. اب احکام کی طرف آتا ہوں. پہلے لونڈے باز جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ تعالیٰ معافی دے، ہم پناہ لیتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے ہر برائی سے پناہ لیتے ہیں، جی وہ معیذ اور مجیر ہمیں پناہ دے دے. میں اس وقت فتاوی شامی شریف سے پیش کرتا ہوں. پہلے تین قسمیں، اچھا فتاوی شامی شریف میں بھی ہے اور یہ الزواجر کے اندر بھی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، اگر آپ کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سنے بھائی، احکام کی طرف جاتا ہوں. لیکن میں اپنے سلف صالحین ائمہ کرام اولیاء کرام بزرگان دین کی لڑکوں سے نفرت جو ہے نا، اور ان سے دوری اور پرہیز، اس کی دو تین باتیں سنا دیں. ظاہر بات ہے ہمارے لیے تو وہی مشعل راہ ہیں بھائی، کہ نہیں؟ سیدنا، یہ کتاب الزواجر میں ہے، سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بہت بڑے امام ہوئے ہیں، مجتہد مطلق ہوئے ہیں. آپ حمام میں گئے، حمام میں نہانے کے لیے، علیہ صبی حسن الوجه، خوبصورت لڑکا آیا، فقال اخرجوا عني اخرجوا عني، فرمایا اس کو نکال دو، نکال دو، مجھ سے دور کر دو. فانی ارى مع كل امرأة شيطانا ومع كل صبي بضعة عشر شيطانا، فرمایا میں ہر عورت کے ساتھ شیطان دیکھتا ہوں، لیکن یہ لڑکا، ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ میں 18 شیطان دیکھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ شیطان اتنا عورت کے ساتھ بندے کو ورگلانے میں زور اور کوشش نہیں کرتا جتنا اس کے ذریعے سے کرتا ہے. کیوں؟ عورت کے قریب ہونا بہت مشکل ہے بھائی, قتل ہو جاتا ہے. ہر آدمی بدگمانی کرنے شروع کر دیتا ہے, خیر ہے بھائی فلانے کی عورت کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ادھر دور ہو جا. لیکن لڑکا اس کو نہیں, کوئی کوئی باپ کہے گا, کوئی بیٹا کہے گا, بھائی ہے یار, بھائی کی طرح ہو, کوئی بات نہیں ہوئے. قریب ہو جائے گا, استاد بن جائے گا, استاد وہ استاد یار شاگرد ہوتا ہے یار, کیا کچھ نہیں ہوتا یار, کیسے کیسے قریب ہوگا اور وہ کام کر دے گا لانتی جو 18 شیطانوں سے نہ ہو سکتے, یہ وہ کام کرے گا. اس وجہ سے امام سفیان ثوری فرماتے ہیں, ہوئے ہوئے ہوئے وہ میرے دوستوں ذرا سوچو تو صحیح, اور خصوصاً میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں جو استاد بنتے ہیں, امام سفیان ثوری پرہیزگار ہیں یا ہم؟ بولو, وہ تو اتنا پرہیز کر رہے ہیں, ان کو پتا نہیں تھا کہ استاد شفیق ہوتا ہے, مشفق ہوتا ہے, باپ کی جگہ ہوتا ہے. کتنا لانتی ہے وہ شخص جو ایسے بہانے بنا کر اور بدکاری کے راستے کھولے. ذلیل اعلی حضرت امام, امام ایسے ائمہ کرام سے آگے بڑھنا چاہتا ہے؟ اگلی بات سنیں. ایک شخص آیا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے پاس, غوث پاک میرا کے امام جو ہیں, غوث پاک 11ویں والوں کے امام, امام احمد بن حنبل امام بخاری کے شیخ استاد. آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے, اس کے پاس ایک لڑکا ہے بڑا خوبصورت. آپ فرماتے ہیں من ھذا منک, یہ کیا لگتا ہے تیرا؟ اس نے کہا ابن اختی, بانجا ہے میرا. فرمایا آئندہ اس کو نہ لانا ساتھ, اور نہ ہی راستے میں لے کر اس کو چل, کہیں تیرے بارے کوئی بدگمانی نہ کرے یار, پتہ نہیں یہ کیسا بندہ ہے, پتہ نہیں کس کون سا کام کرتا ہے, یہ اپنا یہ کیا برائی کام برا کام کرتا ہوگا کہ یہ لڑکے کو ساتھ رکھے ہوئے ہے. بھائی جب تک تحقیق ہوگی کہ یہ بھانجا ہے, اس سے پہلے اس کے دل میں تو بدگمانی پیدا ہو جائے گی, تو اس کو بدگمانی سے بچانے کے لیے فرمایا اسے کس سے دور رہے, یعنی ساتھ لے کر مت چل. اب بتاؤ وہ تو اپنے محرم بچے کے لیے, محرم کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں, تو غیر کو ساتھ لے کر چلنا بازار میں ادھر ادھر یہ کب جائز ہوگا بھائی؟ ایک روایت مشہور ہے, اس کی اگرچہ سند میں کلام ہے لیکن پیش کرتا ہوں, اس باب میں وہ چل جائے گی. مقاصد المقاصد الحسن میں امام عبد الرحمن سخاوی رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے وہ یعنی اس درجے کا ساکت نہیں قرار دیا کہ جیسے حجتی کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے. وہ روایت کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد عبد القیس آتا ہے, تو آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک لڑکا خوبصورت ہے, تو آپ علیہ السلام نے اس کو پیچھے سے پیچھے بٹھایا, فرمایا میرے پیچھے بیٹھ جا. پرہیز دیکھو ان لوگوں, کاش کہ ہمیں یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل نصیب ہو جائے, پھر کیوں خطا, پھر ذلت کیوں دیکھنی پڑے, پھر معافیا کیوں مانگنی پڑے, پھر بدنامی کیوں لینی پڑے. اور پھر یہ عجیب تر کام اس سے ہوگا کہ جو استاد بنا ہوا, ایسی باتیں پڑھتا پڑھاتا ہو, اور پھر اگر یہ بزرگان دین کی احتیاطیں اور تعلیمات کو چھوڑے گا تو اس سے عجیب تر ہوگا. پھر سمجھو اس نے اپنی ہلاکت کا بندوبست خود کر لیا. سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اور مقاصد الحسنہ کے اندر یہ سوال اٹھایا گیا, ادھر تو آتا ہے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں, تو پھر پیٹھ پیچھے بٹھانے کا کیا مقصد؟ تو اس کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ پیٹھ پیچھے بٹھانے کا مقصد آپ کا یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ من ذلک میری نظر خیانت نہ کرے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو اور خیانت کرے تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو وہ نظر ہے کہ جس نے جنت دیکھی, حوریں دیکھی, سب کچھ دیکھا, لیکن ما زاغل بصر و ما طغا, اللہ کو دیکھنے کے بغیر وہ ادھر ادھر دیکھنا گواہ. وہ مبارک نظر کہ جو اتنا حسین و جمیل ہورے, ارے بھائی ان کی طرف نظر ہٹانا پسند نہیں کر رہی وہ کسی لڑکے کی طرف, اور پھر اگر دیکھے بھی صحیح تو وہ نظر ہے. ادھر خیانت کا کیا کام ہے؟ ادھر تو جب پڑ گئی تو رحمت ہو گئی, خیانت کہاں؟ نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں ذوق پیدا کر لیں, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام, اونچی بینی گنی سمجھتے ہیں ناک کو کہتے ہیں, ناک تلوار کی طرح تھی مبارک ناک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا, ادھر خیانت کا کیا تعلق ہے؟ جو رحمت للعالمین کی نظر ہے خیانت کا کیا تعلق ہے؟ امام فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بٹھایا محض امت کی تعلیم مقصود تھی. اسی وجہ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدنا امام محمد رحمہ اللہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں, بچے ہیں بڑے ہی خوبصورت ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ ہمیشہ ان کو پردے کے پیچھے بٹھاتے تھے کہیں نظر خیانت نہ کر جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, خیانت والی نظر کون سی ہوتی ہے؟ دیکھا تو برا خیال شروع ہوا, یعنی خیالات, بس جب خیال بدلنا شروع ہو جائے سمجھ لو خیانت ہو گئی. اور کئی ایسی نظریں بھی ہوتی ہیں, وہی بات ہے نا, وراثت تو نبی اکرم کی چلتی ہے نا, جیسے حضور سیدنا موسیٰ آہنگر لاہور والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا مکلوڑ روڈ لاہور دربار شریف ہے, جب آپ لوہارا کام کرتے تھے اور لوہارا کام کر رہے ہیں, ہندوؤں کی عورتیں آئیں وہ کام لے کر, آپ ادھر بھٹی کے ساتھ کام بھی کرتے رہے اور ان کی طرف دیکھتے بھی رہے ٹک ٹکی باندھ کر. وہ گئیں, انہوں نے جا کر کہا اپنے مردوں سے کہ یہ بابا بے حیا ہے, ہمیں دیکھتا ہے. سکولنا نہیں تھی نا, وہ ہندنی تھی, سکولنا نہیں تھی. ان کو غصہ لگ گیا, دیکھا کہ یہ تو ٹھہر جاتی ہے, یہ تو کہتے ہیں جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر سنگار ادھورا رہتا ہے. خیر وہ ہندنی تھی, سکولنا نہیں تھی. جب انہوں نے یہ صورت حال دیکھا, شکایت کی, مرد آ گیا, آپ نے پتا کیا کیا؟ اللہ اکبر, وہ جب لگ لڑنے جھگڑنے لگے نا ہندو تھے مسلمانوں کی صحبت میں رہ کر وہ بھی غیرت پا گئے. جب انہوں نے یہ صورت حال دیکھی نا, آپ تکلے گرم کر رہے تھے, یوں ہی تکلے اٹھائے اور اپنی آنکھوں میں رکھ دیے. فرمایا اگر بری نگاہ اٹھی ہے تو یہ آنکھیں ہی نہ رہے. تکلا مبارک پھیرتے رہے, آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہیں گرا. حیران پریشان ہو گیا. آپ نے فرمایا او بیلیو, میں تو یہ دیکھ رہا سا یا اللہ اس طرح دے یہ چہرے بھی جانم جان گے. میں تو تعجب وچ اپنے پیار سا, میرے تو وہ یاد تھی, یہ ہے نہیں کوئی سن, میرے یاد ہی نہیں تھا. سمجھ نہیں آ. پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا, آگے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا. ارے پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا. لیکن بھائی ہر ایک موسیٰ آہنگر بننا شروع نہ ہو جائے, ورنہ پھر ہم تکلا رکھیں گے. آنکھیں بچ گئی تو پھر مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. سیدھی سادی بات ہے. سمجھ نہیں آئی. اے اللہ ہمارے لیے سلف صالحین کے راستے پر چلنا آسان کر دے. خیر اوف حرم كثير من العلماء الخلوة بالأمرد. یہ ذرا سن لیں, یہ تمہارے ہمارے لیے احکام ہے, کسی اور کے لیے نہیں. امرد لڑکا بیریش لڑکے کے ساتھ تنہائی اکیلی جگہ بیٹھنا حرام. حرم كثير من العلماء الخلوة بالأمرد في نحو بيت أو دكان كالمرأة عورت کی طرح, لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب عورت کے ساتھ مرد تنہا ہوتا ہے تو شیطان درمیان میں آ جاتا ہے, اور ادھر تو 18 شیطان ہے. سمجھ نہیں آ رہی. علماء کا استدلال دیکھیں. بل فی المرد من يفوق النساء بحسنی, بلکہ بعض اوقات لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو بعض عورتوں سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوتے ہیں. تو فل فتنہ تو بہی اعظم, ان کے اندر فتنہ تو زیادہ ہے. والے انہو یمکر فی حق کہیں منش والے انہو یمکر فی حق کہیں مالا یمکر فی حق النساء منش شہر. پتہ ہے کیا دین, اس کو انتان کہتے ہیں مردار. کیا کہتے تھے؟ اس کے بعد یہ مجھے جو اگلی بات بیان کرنا چاہتا ہوں نا, وہ اس میں تو نہیں ملتی, زواجر میں پڑی تھی, لیکن وہ شامی شریف دکھانا, شامی شریف سے بیان کرتا ہوں. اللہ اکبر کرتا ہے اس وجہ سے ہوں. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ فرماتا ہے سیدھی بات کہا کرو تمہارے عمل کی اصلاح کرے گا اللہ. یعنی اگر کوئی الٹے راستے پر چل رہا ہے نا, بات سیدھی کہتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر کر دے گا, اس سیدھی بات کہنے کی برکت. اس وجہ سے بیان کرتا ہوں ورنہ میں سیدھے راستے پر نہیں ہوں. عام کی طرف آنے سے پہلے سلف صالحین نے لوتیوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں, جو لونڈے باز ہیں ان کی تین قسمیں بیان کی ہیں اسلاف نے. صنف ینظرون, اللہ تعالیٰ معافی دے, ایک ہے جو دیکھ کر لذت لیتے ہیں نظر سے صرف. صنف یصافحون, ایک وہ ہیں جو ہاتھ ملا کر اور لذت لیتے ہیں, یہ دوسری قسم ہے. تیسرا صنف یعملون, ایک تیسری قسم ہے جو بدکاری خود کرتے ہیں. اب دیکھیں, یعنی تین چیزوں یعنی تین طرح بچنا ضروری ہوگا, نظر کے اعتبار سے بھی, چھونے کے اعتبار سے بھی, اور اس برے عمل سے بھی. یہاں پر یہ کسی وجہ سے لکھا ہے, کان محمد بن حسن صبیحاً و کان ابو حنیفہ یجلسو فی درسی خلف ظہری او خلف ساریت مخافت خیانت العین مع کمال تقوی. اب بتائیں, اللہ اکبر و کبیرہ, کہ یہ تین قسمیں جو بنی ہیں تو اب کتنا پرہیز کرنا پڑے گی کہ جس کی وجہ سے کسی قسم میں انسان داخل نہ ہو جائے. خیر, اس کے ساتھ جو حکم ہے نا لوتی کے متعلق, تو حکم بتا دیا شرح صاحب کہ صحابہ نے صدیق اکبر کا پاک کے دور میں جلا دیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں وہ بھی ساری سنا دی. اب جو ہاتھ رسی کرتا ہے نا اس کے لیے کیا ہے؟ نقصانات ویسے طبی اور دنیاوی یہ ہیں کہ لونڈے بازی کرنے والا عورت کے قابل نہیں رہتا, کیوں وہ گندگی اور غلاظت کی وجہ سے جو نسیں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ طب کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. اسی طرح ہاتھ رسی کرنے والا, لہذا اگر کوئی آدمی زندگی میں اپنی ازدواجی زندگی کا لطف دیکھنا چاہتا ہے تو ان برائیوں سے محفوظ رہے, وہ اپنے گھر کے حقوق پورے کرے گا اور گھر کے اندر ہمیشہ خوشی رہے گی اور پریشانی سے بچا رہے گا. جب انسان کمزور ہو جاتا ہے ایسی لانتوں میں پڑ کر, پھر اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر والے اسے جوتے کھا کر ذلیل ہو جاتا ہے اور گھر اجڑ جاتا ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں. پتہ نہیں کیا, یا اس کے ماں باپ شادی کی طرف کھینچتے ہیں اور وہ کرتا ہے میں اب صوفی بننا چاہتا ہوں. پتا جو ہے کتے نو بھی کاکھ دے ہے کون ہے شادی بڑے ماں کراؤں پھر وہ آندا میں بس درویشی مال لئی اور آج کل ایمان سے کہتا ہوں یہی صورتحال ہے یہ لانتی ماحول نے لڑکوں کو ان برائیوں میں مبتلا کر دیا اب یہ بیچارے درویش بننا چاہتے ہیں لیکن حق رسی والے کے متعلق شرعی حکم وہ تعذیر کا ہے یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں شریعت متعارہ ہے ظاہر بات ہے شریعت کو صحیح بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو غلط سمجھنے والا غلط راستے پر نہ پڑے اور دوسروں کو نہ ڈالے ہاتھ رسی کے عمل کے لیے جو سزا حدیث شریف سے آپ نے سنی وہ تو سن چکے کہ ہاتھوں پر حمل ہوگا اگر آپ کرتا ہے بات کو سمجھ لیں دوسرے سے وہ تو کبیرہ گناہ ہے وہ تو حرام قطعی ہے پتر کیا اس کی لعنت ہے سزا ہے وہ کیا بتاؤں آپ اب ہمارے شامی شریف فتاوی کے اندر ایک بات لکھی ہے کیا ہے بھائی اسی جلد میں آنا 27 میں ایسے کھولتا رہتا شریف مطلب فی حکم اللواتت در مختار میں ہے الاستمناء حرام وفیہ التعذیب سزا بتا رہا شریعت وہ جیسے اس کو قتل کرنا ہے اس کو جلا دینا ہے صحابہ نے جب پہاڑ سے گرا دینا ہے جیسے لوٹی کے متعلق آیا اس کے متعلق یہ ہے کہ الاستمناء حرام وفیہ التعذیب یعنی ہاتھ سے یہ عمل کرنا حرام ہے اور اس میں تعذیر ہے تعذیر کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے وہ حد تو نہیں رکھی لیکن حاکم اسلام جو ہے اس کو وہ سزا دے گا جو اس حد سے نیچے نیچے ہوگی سزا اس کی ضرورت تعذیر اچھا لیکن آگے لکھا ہے ولو مکہ نہ امراتا ہوں اور آمتا ہوں من الغابہ سے بدا کر ہی فانزالا کاریہ ولا دورے بختار میں یہ ہے جوہرہ کے حوالے سے اگر کسی نے اپنی گھر والی کو ایسا کرنے دیا یا اپنی لونڈی کو اور یعنی ایسے حال میں کہ وہ کھیل کرتے رہے اور انزال ہو گیا تو یہ مکروہ ہے لیکن اس پر حد اور تعذیر نہیں یہ جب گھر والی اپنی اور لونڈی اس کے نیچے علامہ شامی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں کہ یہ کراہت تنزیہ ہے جنہوں نے کہا مکروہ ہے کراہت تنزیہ ہے کیوں لأن ذالک بمنزلت ما لو انزل بتفخیذ او تبطین جیسے کہ مرد اپنی گھر والی کے ساتھ کھیلتا ہے جی ران کے ساتھ پیٹ کے ساتھ اگر ایسا انزال ہو جاتا ہے تو اس سے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے حق اللہ تعالی نے اس کو دیا ہوا ہے اس کا سارا بدن اس پر حلال ہے اس کا سارا بدن اس پر حلال ہے اللہ تعالی نے جو جائز کر دیا اس میں کیا ہے آگے فرماتے ہیں وقدمنا عن المعراج فی باب مفسدات الصوم یجوز ان یستمنی بید زوجته او خادمته سمجھ نہیں آئی کہ اپنی گھر والی یا خادمہ اب یہاں پر جن جاہلوں کو غلطی لگتی ہے اور وہ یہاں سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جی یہ جو بھی خدمت گزار ہے یا عورت خادمہ ہے نوکرانی رکھی ہوئی ہے اس کے مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے بھائی یہ سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. کسی اور بندے یہ ہر مومن مسلمان سمجھتا ہے کہ کسی کو اپنی شرمگاہ دکھانا یہ شریعت میں حرام ہے. ہاتھ لگوانا تو بڑی دور کی بات, ہاتھ سے پھر کوئی برا عمل کروانا تو بڑی دور کی بات, دیکھنا حرام ہے یہ ہر مومن مسلمان جانتا ہے. اور جس بات کی حرمت کو, جس چیز کے حرام ہونے کو ہر مومن مسلمان جانتا ہو اس کو کہتے ہیں ضروریات دین میں سے, کہ وہ دین کی پکی بات ہے اور ایسی بات ہے جس کو عام خاص سب جانتے ہیں. اور جو ایسے عمل کو جائز سمجھے وہ کافر ہو جاتا ہے. ایسی چیز کو جائز سمجھے جس کو عام خاص لوگ حرام سمجھتے ہوں, جو اس کو صحیح سمجھے جائز سمجھے اس میں کوئی حرج نہ سمجھے, وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ ضروریات دین میں سے, چاہے گناہ صغیرہ ہو دیکھنا, لیکن کیونکہ حرمت جو ہے وہ قطعی ہے ضروریات دین میں سے, اس وجہ سے کافر ہو جائے. تو میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں, آپ پڑھنے والے ہیں, کہیں خادمہ کے لفظ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. پیچھے علامہ شامی کی ایک اور عبارت پیش کرتا ہوں جیسے خادمہ کا معنی واضح ہو جائے گا. آپ چند سطر اوپر لکھتے ہیں, چند سطر گیا, ایک سطر اوپر الاستمراء حرام ان کے ساتھ لکھتے ہیں, اے بالکف اذا كان الاستجلاب الشهوات, جب شہوت حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اما اذا غلبت الشهوات وليس له زوجۃ ولا امۃ ففعل ذلك لتسکینها, ففعل ذلك لتسکینها فرجا انه لا وبال علیہ کما قال ابو اللیث ویاجب لو خاف الزنا. یہ عبارت پہلے نمبر پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر آیا وليس له زوجۃ ولا امۃ, اس کی گھر والی نہ ہو اور اس کی لونڈی نہ ہو. اس کا مطلب ہے خادمہ جو ہے وہ اس سے مراد وہ لونڈی لے رہے ہیں, اور لونڈیاں جو ہوتی تھیں پہلے ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تھا, نکاح کے بغیر وہ حلال ہوتی تھی. جو کسی مرد کی کسی کی لونڈی ہوتی تھی تو لونڈی بغیر نکاح کے حلال ہوتی تھی, محض وہ اس کو قید کا جو بھی طریقہ ہوتا ہے غلام لونڈی بنانے کا, جب وہ استعمال کیا جاتا شریعت میں تو شریعت نے کہا تمہارے لیے بغیر کسی نکاح کے وہ حلال ہے. کر لے تو ایک اور بات ہے, اچھا لیکن نکاح نہ کرے تو بغیر نکاح کے بھی حلال ہے. ہاں جو عام جس طرح ہماری عورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں آزاد عورتیں. کیا کہتے ہیں؟ آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ نکاح فرض ہوتا ہے, نکاح کے بغیر وہ جائز نہیں ہوتی. لونڈیاں بغیر نکاح کے, تو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ وہ بھی ایک قسم کی بیوی ہوتی ہے. بولو بولو کیا؟ جو لونڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک قسم کی بیوی ہوتی ہے. تو لونڈی کو خادمہ کہا جاتا ہے فقہا کی زبان میں. یہ جو ہمارے گھروں میں ادھر ادھر عام مسلمانوں کے گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں, مائیاں آتی ہیں, بیویاں بعض اوقات مطلب غریب لوگ آتے ہیں ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں, تو ان کام کرنے والیوں کو خادمہ سمجھنا یہ فقہا کے کلام سے جہالت کا نتیجہ ہے. بات نہیں سمجھے؟ تو اس سے یہ دھوکہ نہ لگے کہ جی یہ جائز ہے کسی اور سے کروانا. کیوں بھائی؟ بات یہ ہے کہ وہ میرا خادم ہے، خادمہ کا ادھر آیا خادم بن گیا، تا ہٹا دی تو خادم، اب خادمہ سے جائے تو خادم سے بھی جائے۔ لاکھ لعنات ہے ایسی فکر اور ایسی سوچ اور ایسی نیت اور ایسے فہم پر۔ اگر کسی کا خیال ادھر جاتا ہے تو وہ سمجھے مجھ پر شیطان پورا مسلط ہے، میں جہنم کا بارن بن رہا ہوں، میں کفر میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اے مسلمان، وہ اسلام نہیں کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے جس مذہب کے اندر غیر کی شرمگاہ کو دیکھنا جائز ہو، جس مذہب کے اندر غیر کی شرمگاہ کو چھونا جائز ہو، جس مذہب کے اندر غیر کی اب سنو، ہمارے فقہا نے یہاں تک لکھ دیا پینٹ والے کی طرف دیکھنا منع ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی شرمگاہ ابری ہوئی ہے، کوئی ابری ہوئی شرمگاہ کپڑے میں چھپی ہو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، پوجا ننگی ہو دوسرے کو دکھانا ہے، یہ لعنت نہیں توڑ جاؤ گا۔ کسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں کتابیں وہ شخص پڑھے جو محبت ایمان اور کراہت کفر و فسق و عصیان کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو، جب پڑھے گا تو ہدایت پائے گا، جب پڑھے گا تو لوگوں کو بھی ہدایت دے گا۔ اور جو لانسی بہانے ڈھونڈتا پڑے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، میں اب دیکھوں تو صحیح، یار کس طرح سے لڑکے کو بغل میں رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو سلا سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو ساتھ چلا سکتے ہیں، کس طرح سے فلان، ایسا شخص خود بھی گمراہ ہوگا، بدترین برباد ہوگا اور دوسرے کو بھی کر دے گا۔ ایسے شخص سے مسلمان کو بچنا فرض فرض فرض فرض۔ ایسے کو استاد بنانا حرام حرام حرام حرام۔ استاد بنانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ تاکہ میں اپنے آپ کو پاک رکھ سکوں۔ جب ذہنی دل دماغ ہی پلید ہو گیا پھر کیا رہا؟ ایسی پڑھائی سے ان پڑھ رہنا بہتر۔ وہ سن رہے ہو؟ اور ایسے سنو، یہاں پر بات کرتا ہوں زنا کی بات ہو، لواطت کی ہو، اور ہاتھرسی استجلاب شہوت کی ہو، حد اور حد جو ہوتی ہے نا شرع میں، حد مثلا زانی کو سنسار کرو اگر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، اسی طرح کی تعزیرات، بات کو سمجھیں۔ حد اور تعزیر یہ واجب ہوتی ہے حاکم پر، وجوب کا تعلق حکام کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن حکام اسلام کے فرنگی کے نہیں، ان کی بات میں کرتا ہی نہیں۔ اسلام کے حکام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ حدود اور تعزیرات کا تعلق وجوب کا ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ایک ہے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا۔ آپ علیہ الصلات و تسلیم نے جب یہ بات کی ہے تو اس میں حاکموں کو خاص نہیں کیا، فرمایا تم میں سے جو بدی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت تو زبان سے روکے، نہیں طاقت تو دل میں برا جانے۔ یہ آیا آپ علیہ الصلات و تسلیم جب یہ مطلق رکھے، یہ عوام سے یعنی ہر ایک کے لیے رکھا ہے، تو علماء ہمارے فرماتے ہیں، فقہا ہمارے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی میں مبتلا دیکھا، زنا میں، لواطت میں، یا ہاتھ رسی کروا رہا ہے، اس طرح کی برائی میں کسی نے مبتلا کسی کو دیکھا، اور وہ یا تو خود برائی کر رہا ہے یا برائی کے دواعی اور اسباب میں مبتلا ہے، کیا مطلب؟ کہ ایک ہے خود برائی کرنا، ایک ہے چومنا، گلا ڈالنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے یہ اسباب ہوتے ہیں. اپنی گھر، اپنے محرم کے ساتھ، اپنی کسی محرم کے ساتھ دیکھیں، اپنی گھر والی کے ساتھ یا مسلمان کی کسی عورت کے ساتھ، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے اس دوران اس کو قتل کرنے کی. اب یہ حداً اور تعزیراً نہیں ہوگا. غیر یعنی اپنی گھر والی کے ساتھ کسی کو مجھا کے لیے بات تو سمجھ رہا، یہ تو نہیں ہے اپنے آپ کو دیکھے بھائی بھائی. تو اپنی گھر والی کے ساتھ کسی اور کو دیکھتا ہے، محرم کے ساتھ، بہن بھائی، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ، حتیٰ کہ ہمسائی کے ساتھ، حتیٰ کہ مسلمان عورت کے ساتھ کہیں دیکھتا. تو شریعت مصطفیٰ فرماتی ہے بدی کو ہاتھ سے روکنے کا جو کہا، اس کے مطابق مومن اگر اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. بات نہیں سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں غیرت کا قتل. کیا کہتے ہیں؟ اگر غیرت کا قتل کرتا ہے تو شریعت مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، کے لیے صحیح ہے. شریعت کی، شریعت کے قانون اور حکومت کی نظر میں وہ مجرم نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. لیکن تمہارے لانسی نظام میں مجرم ہے غیرت کا قتل کرنے والا، ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہ دلے منافق ہیں، مرتد ہیں. اس وجہ سے اسلام کی میں بات کرتا ہوں، شریعت رسول میں غیرت کا قتل جائز ہے، جائز ہے، اور اس کی یہی صورت ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہی مطلب، اب یہی مطلب ہے جو بخاری شریف میں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آیت مبارکہ اتری، چار گواہ اکٹھے ہونے چاہیے زنا کی حد کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، سیدنا معاذ ابن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی گھر والی کے ساتھ میں دیکھ کر چار بندوں کو اکٹھا کرتا رہوں گا. سمجھ نہیں آ رہی یہ؟ اچھا بات نہیں سمجھے کیا کر رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان فرمایا نا، تو صحابی کیا کہتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اپنی گھر والی کے ساتھ غیر کو دیکھ کر میں چار آدمی پورے کرتا رہوں گا کہ اس کو مار دوں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ غیور والرسول غیور والمؤمن غیور. آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا، اوہ کیا کہہ رہا ہے، فرمایا اللہ بہت غیرت والا ہے، رسول بہت غیرت والا ہے، اور مومن بہت غیرت والا ہے. کیا مطلب؟ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں پر اور صحابی کے دل کے وسوسے کو دور کیا کہ کہیں شیطان لانتی ہے حملہ نہ کر دے اس کے دل پر، کہ میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے میں اسی وقت قتل کروں، اور شریعت کہتی ہے چار گواہ کو اکٹھے کرو، اللہ یہ فرماتا ہے. شیطان کہے گا دیکھیں اس کا مطلب ہے رب بھی بغیرتی کا سبق دیتا ہے، کہیں یہ وسوسہ نہ گزرے. فوراً رسول اللہ نے فرمایا اللہ بہت غیرت والا ہے، رسول بہت غیرت والا ہوتا ہے، اور مومن بہت غیرت والا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کیا ہے میرے صحابی، اشارہ کیا اس بات میں، اشارہ کیا کیا ہے میرے صحابی، سمجھ جا یہ تیرے اندر جو غیرت ہے یہ میری غیرت کی برکت ہے، اور جو میرے اندر غیرت ہے یہ خدا کی غیرت ہے. سمجھ نہیں آئی. ایک تو وسوسہ دور فرما دیا کہ مومن کے اندر جو بھی غیرت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے, رسول اللہ کے واسطے سے آتی ہے, اس کی اپنی نہیں ہوتی. توجہ. اور دوسرا, میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کر دی, اشارہ کر دیا, تیرا غیرت کا قتل اور بات ہے اور ہم حد جاری کرنے کی بات کر رہے ہیں. اجرائے حد اور چیز ہے اور قتل غیرت اور چیز ہے. جاؤ شیخ العدیث حدیث پر تقریر کر رہے ہوں آج کے شیخ العدیث, اس پر یہی سوال رکھو بخاری کا, ادھر تو آیت آ گئی اور یہ صحابی کیا کہہ رہا ہے, کیا کافر نہیں ہوا؟ یہ جواب آپ کو کسی کتاب میں لکھا نہیں ملے گا, اللہ کی طرف سے آیا. ہاں ہاں ہاں. اور مومن کے دل کو کیسا بھایا ہے, کیا سرور نہیں آیا؟ یہ کتاب ہے میرے پاس انوار رضا, ملک محبوب الرسول قادری صاحب ہیں چیف ایڈیٹر اس کے, انوار رضا سے ہمائی انٹرنیشنل غوثیہ فرمائی, حضرت سفیر اسلام نمبر انہوں نے چھاپا ہے, نورانی صاحب کے باپ کا, نورانی صاحب آپ جانتے ہیں, نورانی صاحب کے باپ یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, انوار رضا نمبر نورانی کے باپ کے حالات پر اس نے چھاپا. تو نورانی کی بہن کی بات ہے نا, 1970 میں ڈاکٹر فریدہ کے خواتین کے حق میں مطالبات, ڈاکٹر فریدہ نورانی کی بہن ہے اور یہ الیکشن میں لڑ جھگڑ کر نکل نکل کر پہنچ گئی, خیر جب پہنچ گئی نکل کر تو آگے جا کر بی بی پاک نے مطالبات رکھے, مبارک گھر ہے, باپ سے بابرکت جو ہے وہ تعلیمات ملی اور بیٹے کو, بیٹے بیٹی کو پھر یہ سارا گھر کا گھر رنگا ہوا ہے. خیر 1970 میں ڈاکٹر فریدہ کے خواتین کے حق میں مطالبات, 19 نمبر مطالبہ جو آپ بی بی پاک نے اسمبلی میں رکھا تھا, بچیوں کی چھوٹی عمر میں شادی, ادلا بدلا, غیرت کے نام پر قتل جیسے غیر اسلامی اور وحشیانہ رسومات کا خاتمہ, صفحہ نمبر سن لیجئے 446. کیوں کیوں امام انقلاب کی ہمشیرہ جو ہے وہ تو سراپا ہی انقلاب ہوگی, سر سے پاؤں تک انقلاب ہی انقلاب ہے, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں حجا کریں. بس میں نے بی بی پاک کا بتا دیا کہ غیرت کے قتل, غیرت کے نام پر قتل کو بی بی پاک واشیانہ رسم قرار دے رہی ہیں اور شریعت رسول اس کو صحیح اور جائز قرار دے رہی ہے. اور جب صحابی کہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ چار گواہ اکٹھے کرتا رہوں گا یا قتل کر دوں گا اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ کر غیر کو, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر یہ نہیں فرماتے کہ غیرت یہ وحشیانہ طریقہ ہے تیرا اور وحشیانہ عمل ہے, خبردار اگر ایسا کیا تو. بارہ رسول اللہ بھی برقرار رکھ رہے ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا, صحابہ ائمہ تمام نے اور نورانی کی بہن نے اس کو وحشیانہ رسم کہہ دیا, اور نورانی صاحب بھی یہی کہتے ہوں گے, ظاہر بات ہے بہن کے ساتھ بھائی بھی ہوگا, سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال یہ بزرگان دین کا خاندان جو ہے وہ آپ کو ایسا حق ملا ہوا ہے اور ایسے ہی بزرگوں سے آپ ہمیشہ فیض یاب ہوتے رہے ہیں, اس وجہ سے آپ پوری قوم جو ہے وہ ہدایت میں پڑے ہوئے ہیں, ہاں جی, اور غلانت میں پڑے ہوئے ہیں, اپنا کفر ہے نا ہمیشہ کفر ناچ رہا ہے, ہاں جی, اس وجہ سے کہ جب ایسے بزرگ لانتی کتے ہوں تو نیچے والوں کا حشر کیا ہوگا. او ہو ہو, بہت اچھے موقع پر دیا ہے یار, موقع پر حوالہ لگ گیا, کھانا ٹھک گیا, ٹھکیا کہ نہیں؟ وہ بھی آتا ہوں, اس بات کی طرف بھی آتا ہوں, لیکن غیرت کے قتل کی بات کرتا ہوں. حوالے آپ کو پیش کرتا ہوں. کروں القتل بوجہ الغیرت صفحہ نمبر 63 اچھا شری بات ہے پہلے وہ بتاتا ہوں. ہاتھ رسی کی بات کر رہا تھا. زوجہ لونڈی دو سے اچانک ایسا ہو جائے اس میں کراہت تنبیہ ہے باقی کچھ نہیں ہے. خود کرنا حرام غیروں سے کروانا حرام قطعی ضروریات تین میں سے اس کو جائز سمجھنے والے اسلام سے خارج. میری بات کو سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ فرق امتیاز ذہن میں رکھیں. اب ایک حال میں ایک ہے شہوت لانا تاکہ لذت آئے مجھے, ایک ہے شہوت کا حملہ ویسے ہی طبعی طور پر اس پر ہو گیا ہو اتنا شدید کہ برداشت سے باہر ہے, حتیٰ کہ زنا میں پڑنے کا بالکل پکا خوف پیدا ہو گیا ہے. تو اب ایسا عمل جو ہے اس کو واجب رکھا علماء نے کہ تاکہ زنا یہ اس زنا کے کبیرہ گناہ سے بچ کر اس میں یہ یوں سمجھو کہ جیسے وہ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے گناہ کی اجازت دے دیں جبکہ اس پر پورا حملہ ہو اور برداشت سے باہر. اب بڑا فرق ہے, ایک ہے خود لذت لینے کے لیے ایسا کرنا, ایک ہے ناقابل برداشت ہو اور حملے کے بعد دفاع ممکن نہ ہو کسی اور طریقے سے تو یہ طریقہ اختیار کرنا. دونوں باتوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اسلام دین حکمت ہے, جب اس پر یہ حال بن گیا ہے پہلے تو اس پر یہ فرض ہے دیکھ سمجھنا کہ وہ اپنی شہوت کو دور کرے روزے رکھ کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا نوجوانوں اگر شادی بیاہ کا موقع نہیں بنتا تو روزے رکھ کر اپنی شہوت کو توڑو. یہ حدیث پاک ہے. کمزور کرے پھر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرے, ٹھنڈی ادویہ ہوتی ہیں جن کو مسکنات کہتے ہیں, مسکنات استعمال کرے تاکہ تسکین ہو. اگر یہ طریقے اختیار نہیں کرتا پھر اسی کو کرتا ہے, پھر وہی مجرم ہے, لانتی ہے, حرام کو کام کرنے والا ہے, چاہے آپ بھی کر رہا ہے. یہ ذہن میں رکھنا, جب کوئی طریقہ ممکن نہ رہے, کثرے شہوت کا کوئی طریقہ, شہوت کو توڑنے کا کوئی, اس وقت یہ ہے جواز کا, اور وہ بھی اسی حد تک کے پس وہ زور ٹوٹ جائے. اگر شادی ممکن ہے پھر حرام, اور شادی کے لوگ دعوت دے رہے ہو پھر نہ کرے تو پھر تو اور زیادہ لعنت اور حرام. بات نہیں سمجھے؟ اب میں بات لاتا ہوں, میں بات کر رہا تھا غیرت کے قتل کی. نہی عن المنکر بدی سے روکنے کے طور پر ایک ہے حد, بات کو سمجھنا, ایک ہے حد اور تعزیر, یہ واجب ہے حاکم پر جو حاکم اسلام ہوتا ہے, اور ایک ہے بدی سے روکنا. بدی سے روکنے کے لیے جب کسی آدمی کو دیکھتا ہے وہ بدی میں مبتلا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اللہ تعالی کی طرف سے اس کو ہاتھ سے روکنے کی اجازت آئی ہوئی ہے. اس کا حکومت کے ساتھ خصوصیت کا کوئی تعلق نہیں. اس ذات پاک نے حق دے دیا, کہ اے مومن غیرت کرتے ہوئے اگر عورت ہے کسی کا بیٹا ہے تو مرد حتیٰ کہ اس کو چوم رہا ہے دیکھ رہا ہے تو اسی حال میں اس کو قتل کر دے, قتل تیرے اوپر معاف ہے. کیا ہے؟ جو تم میں سے برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے, اور اگر لڑ کر کر سکتا ہے لیکن بشرطے کہ اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ لڑ کر میرا ہی کاخری رہن لیں گے, یہ خطرہ نہ ہو تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور ایسے چیزیں ایسے جو ہیں وہ یعنی امن وہ شریعت اسلام اسلامی دور حکومت میں ہوتے ہیں, کفر کے دور حکومت میں نہیں. یار آج تو ایسا کرو گے تو وہی بات ہو, وہ تو کہہ رہے. اب ان حکومت والوں کو کیا ہوگا, ہوگا جو تو نورانی صاحب کی بہن ایسے کہتی ہے, نہیں اس کا حق تو بنتا ہے ویسے کہ غیرت کا قتل کیوں کیا جائے. بی بی پاک غصے ہو رہی ہے, بات تو ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے ایسا تو میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے. بہرحال ٹھیک ہے, ان کا یہ ناراضگی ان کی اچھی ہے, حق بجانا. اسی طرح شراب پی رہا ہے, ہاتھ سے روک سکتا ہے, ہاتھ سے روکو. اور زیادہ تر یہ باپ اولاد کے لیے کر سکتا ہے, میاں بیوی کے لیے کر سکتا ہے, جو مالک ہے وہ اپنے نوکر جو رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ وہاں پر خطرہ نہیں ہوتا تو ہوتا ہے تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں. اور ہاتھ سے روکتے روکتے غیرت کے قتل تک پہنچ جاتا ہے تو یہ شریعت میں بالکل جائز ہے, اس پر شریعت کی طرف سے کوئی گرفت بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے. اب حوالے ہاں غیرت کا کتنا سبب بتایا, 27 63 ہاں یہ 63 آ گئی. یہ جی یہ دیکھیے میں تنویر الحق صاحب در مختار شامی شریف تین کتابوں سے پڑھتا ہوں, توجہ کریں. ویکون التعذیر بالقتل, تعذیر قتل کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کما وجد رجلا مع امرأة لا تحل له, جیسے کوئی آدمی کسی شخص کو دیکھتا ہے ایسی عورت کے ساتھ جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. سمجھ نہیں آ رہا. ولو اکرہا, اگر وہ جبرن کر رہا ہے تو فالحا قتل ہو, اس کو اس بندے کا ہو جو جبرن اسے کر رہا ہے اس بندے کا قتل بالکل جائز. ودمہ حاضر, خون اس کا زہر بیکار, اس خون کا کوئی بدلہ لینا نہیں رکھا گیا. سمجھ نہیں آئی یاد, یہ عبارت پڑھ رہا ہوں. وقتل غلام, اسی طرح لڑکا اگر کسی لڑکے کے ساتھ دیکھتا ہے, سمجھ نہیں آئی یاد, وہی کام کرتے ہوئے تو فرمایا اس کو اس وقت قتل کی اجازت ہے. اگر لڑکے کے ساتھ کسی کو چومتے وغیرہ یہ دیکھ رہا ہے تو اسی وقت قتل کر دے تو اللہ نہیں فرمائے گا, شریعت نہیں کہے گی تم نے یہ کیوں کیا ہے. اب تم خود سمجھدار ہو کہ یہاں پر تو پھر گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جب دیکھ لیا تو فرمایا تجھے اجازت ہے. سمجھ نہیں آ رہی. یہاں گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر عورت اور لڑکا اپنی خوشی سے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ محسوس کر لیتا ہے تو پھر میاں وہ انسان اصل مرا تو مساوے آتم کھاتا لا ہوں دونوں کا تب بھی ٹھیک. وفی منیت المفتی لو كان مع امرأته وهو يزني بها ومع محرمه وهما متابعان قتلهما جميعا. فرمایا اگر اپنی گھر والی کے ساتھ کسی کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے یا اپنی کسی محرم کے ساتھ اور وہ دونوں خوشی سے لگے ہوئے ہیں, قتلهما جميعا, دونوں کو قتل کر. یہ تنویر الابصار کی بات ہے. سمجھ نہیں آتا. اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہ وضاحت کی کہ اگر زنا اور اسباب زنا وہ کر رہا ہے تو پھر قتل کر سکتا ہے, اگر ایسے کھڑے ہیں تو پھر قتل نہیں کر سکتا, کھڑے دور سے دیکھ کر قتل تعذیر پھر بھی ہے لیکن قتل کی تعذیر نہیں. ستر پولا کر کے سمجھ لگی جائے. اچھا یہ غیرت کے قتل کے متعلق بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ فتح القدیر کے حوالے سے او میرے بھائی ہاں یہ عبارت بھی پڑھنا ضروری ہے جو آخر میں وہ کہہ رہے ہیں, فرمایا لأنه ليس من الحد بل من الامر بالمعروف, یہ امر بالمعروف کے قبیلے سے. ہو ہو ہو اللہ اکبر. مجتبیٰ میں فرمایا اصل یہ ہے نکل شخص را مسلم یزنی بے یحل لہو ان یقتلہ, دور مختار میں فرمایا اصل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی مسلمان کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے تو اس کے لیے اس مسلمان کا قتل حلال ہے. ہاں اگر نہ کرے تو محض اس وجہ سے نہ کرے کہ کوئی تصدیق نہ کرے تو وہ کہے نہیں تو اپنے کسی وٹنل مارے یا ایویں وہ زنا ہے کو نہیں تھی, اس واسطے پچھا رہ جائے تو ہور گل ہے ورنہ انہوں اجازت ہے. سمجھ لگ جائے بلکہ سنو اتنے سے عجیب گلیں لکھی ہیں اور المقابر بالظلم جو ظلم کرنے کا عادی ہو لوگوں پر ایسا شخص کتا اس طرح ڈکیت مل جاتا ہے راستے میں چاہے تمہیں نہیں لوٹتا پہلے سے اس کو دیکھتے ہوئے مار دو تمہارے لیے خون اس کا معاف, یہ شریعت رسول ہے. یہ کتے لانسی کا نظام تو سارا فضول ہے, یہ میرے شریعت رسول ہے. صاحب المقص لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والا, چاہے جگہ ٹیکس ہوئے چاہے سرکاری ٹیکس ہوئے اتوں دو دو دو دو دو, فرمایا اسلام کہتا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے. بلکہ جمیع الظلم فی ادنا شیء لہ قیمہ, جو بھی لوگوں پر ظلم کرتا ہے معمولی چیزوں پر اور جمیع کبائر اور مددگار لوگ, اور سنو حکومتوں کے مد ظالم حکومتوں کے مددگار اور ظالم حکومتوں کے جو ہے نا کے لیے کوشش کر کر کے لوگوں کو جناب جی یعنی ان کا پابند بنانے والے اور لوگوں کو ان کا پابند رکھنے والے ایسے لوگ خود اس ان کا قتل یباح قتل کھلے, ان سب کا قتل بالکل مباح ہے. وہ صاحب وہ قاتل ہو ان کے قاتل کو ثواب ملتا ہے. لیکن تاری مہربانی یہ اسلامی حکومت کی گل ہے, میں تھی ہوں کی پکڑے اتنے ڈکیٹ ماریں گا تو تینوں ماریا جائے, سمجھ لگی گل جی؟ یہ تو اس لیے مزے ویکھنا جس لیے اسلام دی حکومت ہے. تم مریا ہی تاں کہ برباد ہی تاں ہے, زندگی تیری ہے چلاؤن والا تینوں اس تو کافر انہیں تینوں برباد ہی کرنا ہے. جدو زندگی تیری تے چلاؤن والا زندگی دین والا پھر سوکھی سوکھنی اتے اوئے اسلام ہوں تو الطاف ورگے یہ واجب القتل, لیکن دیکھ لو وہ حکومتوں کے بھی مہمان ہیں اور برطانیہ کے بھی مہمان ہیں اور دہشت گرد مولوی ہے. جب لعنت پڑ جائے ایسے ہی ہوتا ہے, قوم پر جو لعنت پڑی ہوئی ہے عقل ہی نہیں ہے, عقل ایمان کے ساتھ ہوتا ہے ایمان نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی؟ اب میں آخری بات کروں ثبوت کے متعلق. ایک ہوتی ہے حد, اس کے ثابت کرنے کے لیے گواہوں کے شرائط زیادہ ہوتے ہیں، اور جو تعزیر ہے اس کے لیے اتنا گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تعزیر جہاں دینا ہوتی ہے نا حاکم کو، وہاں پر ایک شخص، بات کو سمجھنا، ایک شخص دعوے دار ہو، دوسرا اس کے ساتھ گواہ عادل مل جائے تو بس، وہ بھی تعزیر اگر حقوق العباد میں ہو، اگر حقوق اللہ میں ہو تو ایک عادل بھی کافی ہے، یعنی ایک پرہیزگار بندہ۔ عادل کیسے پرہیزگار؟ عادل کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ اور اگر ایسا شخص ہو کہ وہ متہم ہے، تہمت زدہ ہے، جیسے چوری کی تہمت لگ جاتی ہے، تو اس کی تعزیر کے لیے تو گواہوں کی ضرورت نہیں، ایک شخص کافی ہوتا ہے، اس کی اطلاع اور خبر بھی کافی ہوتی ہے۔ اب وہ حاکم کو تعزیر کا حق حاصل ہوتا ہے، وہ جس طرح کی چاہے مرضی دے سکتا ہے۔ وہ بات نہیں سمجھے؟ جیسے فساد ختم ہو جائے، اصل تو فساد کو ختم کرنا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے بھائی کہ استمناء بالجد جو ہے اس کی حرمت اجماعی، چار مذہب یہ، اختلاف الفقہاء فی حکم انزال المنی بالجد، فذهب المالکی و شافعی الی ان الاستمناء بالجد حرام و فیہ تعزیر۔ حنفیہ کہتے ہیں یکرہ تحریما الاستمناء بالقبن بدون عذر، فلم یباح الاستمتاع الا بزوج والعما، و ایذن فان فیہ یہ۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر وہ بھی اپنے دوسرے کسے نہیں، دوسرے سے حرام قطعی، جیسے بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح مذہب حنابلہ کا ہے وغیرہ وغیرہ، استمناء وغیرہ، یہ میں نے موسوعہ فقیہ سے پڑھا ہے۔ میرا اتنا کھپنے کا مقصد کیا ہے؟ اے میرے دوستو، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے، دین خیر خائی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ بندہ اس وقت مار کھاتا ہے جس وقت غافل ہوتا ہے۔ شیطان نفس جیسا دشمن کوئی نہیں، یہ ہمیشہ سر پہ ہے، اور یہ ظالم قریب تر دشمن ہے، دوستی کے روپ میں ہے۔ جہنم میں ڈال کر یہ سکون لینا چاہتا ہے۔ دنیا میں اس نے شہوتیں لینی ہے، خواہشیں، اور اس آخرت میں اس کا انجام عذاب الہی۔ اب ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، نگرانی میں رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کی چوکی داری جو کرتا ہے وہی بچتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اور یہ اللہ کیوں بچتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے چوکی دار ہوتے ہیں، اپنے آپ کی چوکی داری کرتے ہیں۔ ایک ہے دوسرے کی چوکی داری کرنا، یہ آسان ہے، ایک ہے اپنی کرنا، یہ مشکل ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو مارنا بھی پڑے تو مارو، میں تو مارتا ہوں۔ مجھے اگر کوئی خیال آئے نا برا، سمجھ نہیں آ رہی، اور کوئی غفلت آ جائے، غفلت والا کام ہو جائے، تو میں اکیلا ہو کر پھر کھینچنا آپ کتیا خالق کول پہنچ رہی خیر ہی کدھر لگا جانا کٹ لینا۔ میں جیل سا، میں آپ تارا نال کٹتا سا، جب برا خیال آتا سا نا تارا نال کٹتا سا میں، تار بتی والی کی سخت بجتی۔ جنہوں اگلی منزل یاد ہے نا، بلکہ امام ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذم الہوا کے اندر لکھا ہے، ایک بزرگ تھے ان کی آنکھیں اٹھیں، انہوں نے آنکھیں نکال کر پھینک دی، اب بتائیں جو شخص اس کی نافرمانی پر اپنے آپ کو یہاں سزا دے دے گا، وہ خالق رحمان و رحیم وہاں سزا کیوں دے گا؟ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے تو اپنی مار پٹائی جو ہے یہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ حضور سیدنا بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنی سیاحت کے دوران، او بھائی میں جنگل میں پھرتا پھر عبادت کرتا کرتا ایک جگہ پہنچا، پہاڑی میں دیکھا ہے غار کے اندر ایک بزرگ ہے، ایک قدم غار سے باہر ہے ایک اندر ہے، سر اوپر اٹھایا ہوا ہے، میں جا کر کھڑا ہو گیا، بابا جی سے ہم کلام ہونا چاہا، گفتگو شروع کی، آپ نے سر مبارک نیچے کیا کرنا تھا اوپر دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں نے عرض کی حضور یہ ہاں یہ پاؤں کو کیا ہوا؟ ان کا آدھا پاؤں کٹا ہوا تھا بزرگ، انہوں نے فرمایا یار میں ادھر بکریاں بھیڑے چارتا تھا چراتا تھا تو ادھر سے ایک عورت کی آواز آئی، میرے نفس نے خواہش کی اس کو دیکھنے کی، میں ادھر عبادت بھی کرتا تھا اور یہ کام جب یہ خواہش ہوئی میں نے قدم اٹھایا غار سے باہر رکھنے، فوراً دل میں آیا کمبخت بندہ ہمارا اور دیکھنا غیر کو جاتا ہے، بس ہوش آئی میں نے پتھر اٹھایا، میں نے کہا وہ پاؤں نہ رہے جو اس کے خلاف اٹھ گیا، میں نے پاؤں کاٹ کر پھینک دیا، اب اس کی بے پرواہی کے اور بے نیازی کے خوف سے کئی سال ہو گئے اسی طرح کھڑا ہوں، ایک پاؤں باہر ہے کٹا ہوا دوسرا اندر ہے نظریں اوپر ہیں، ایسے ہی لوگوں کو دیکھنے والے تو بابا فرید بنے، آج تو ایسے لوگ نظر ہی نہیں آتے، محال ہے ایسے لوگوں کا نظر آنا، آج تو محال ہے بھائی محال ہے، محال آتے آدھی ہمیں سے، بہرحال میرے بھائی دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان پناہ میں رکھے، اور اس کا حل یہی ہے، نفس سے بچنا چاہتے ہو شیطان سے تو کہو یا اللہ تو بچا، بس اس سے بندہ نہیں بچ سکتا۔ اچھا ایک بات میں نے مسئلہ بیان کیا تھا جب میں خطابات کرتا تھا، جمعہ کے اندر خطاب کے دوران میں نے یہ شامی شریف سے اور دور مختار سے ایک مسئلہ پیش کیا تھا، وہ روی ان الفقیح ابا بکر البلخی خرج الى الرستاق وكانت النساء على شط النهر كاشفات الروس وذراع، فقيل له كيف فعلت هذا؟ فقال لا حرمة لهن، انما الشك في ايمانهن كانهن قربيات، وهكذا في جنايات مجمع الفتاوى۔ حضرت امام ابو فقیح ابو بکر بلخی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کسی دیہات کی طرف تشریف لے گئے تو عورتیں نہر کے کنارے پر ننگے سر بازو نکال کر کپڑے دھو رہی تھی، آپ اس کنارے پر جا رہے تھے تو کسی نے کہا حضور یہ کیا کام کیا آپ نے، ادھر مسلمان کی عورتیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں دیکھو اور آپ ادھر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان کی کوئی عزت احترام نہیں ہے، ان کے تو ایمان میں شک ہے، کیونکہ یہ حربی عورتیں لگتی ہیں مجھے تو ایسے جیسے عورتیں حربی کافرہ ہوتی ہیں اس طرح بیٹھی ہوئی ہیں. کمال ہے, نہر پر بیٹھی ہیں, کس حال میں بیٹھی ہیں, ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں کیسے بیٹھتی ہیں. فرمان کی کیا عزت ہے؟ کوئی عزت نہیں ہے, کوئی احترام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا جو عورتیں ایسی پھرتی ہیں نا ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کو خواتین حاضرات, خواتین کہنا بے وقوفی ہے. مستورات و بی بی بی بی بی بی پاؤ, کیا بی بی یار, یہ بی بی بنی پڑی تھی. خیر میری اس بات سے کسی کو دھوکہ لگا اور کم فہم نے یہ سمجھا کہ جناب اس کا مطلب ہے یہ جتنا سکولنی اور آج کل جو کچھ, اور پھر تو ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ ایسا ویسا کرنا سب ٹھیک ہو گیا. وہ بے وقوف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنا دینا. بات کا, ارے بھائی میرے, اس کا یہ مطلب, بزرگوں کا یہ مطلب ہے کہ جب عورتیں ایسی ہوں تو وہ قابل احترام نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو. لاکھ لاکھ ہے کیسے احمد بے وقوف ہے. ایک ہے اس کا غیر محترم ہونا, سمجھ آ رہی ہے. ایک ہے وسیع اور جناب جی حضرت کی تسکین کے لیے جو سامان بننا. یہ دونوں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. خدا را مسئلے بیان کرنے سے پہلے سمجھا کرو. ہاں جی, اور جب سنو تو غور سے سنو. اگر ایسا ویسا کچھ شک شبہ پایا جائے تو کسی صاحب فہم کی طرف رجوع کرو. مجھے فون کر لو کہ جناب آپ نے یہ بیان کیا, آپ کا کیا مقصد ہے. ایسے خود غلط نتائج نکال کر فتوے ٹھوکتے رہنا اور خود اپنے عمل کے لیے, برے عمل کے لیے جواز بنا لینا, یہ بہت بڑی جہالت ہے. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ میری باہیں کھڑی ہیں. سیدھی سادھی بات ہے, میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. اور یہ میری کلام سے کسی کو دھوکہ لگنا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑوں بڑوں کو دھوکہ لگ گیا. دھوکہ لگا تو وہ بھابھی بن گیا, کوئی شیعہ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کوئی کچھ بن گیا, کہ نہیں. اب ہمارے دوست احباب, یہ ناچیز کا بیان جہاں جہاں اپنے دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں وہاں پہنچائیں, تاکہ ہمارے دوست احباب پاک دامن رہیں اور پاک دامن رکھیں. کوئی ایسی لعنت میں مبتلا ہو کر, میں ایمان سے کہتا ہوں, اگر تم مجھ سے پوچھو نا, میں کہتا ہوں ایسے بندے کو میں قتل کر دوں جو کسی کے بیٹے کی عزت لوٹنا چاہتا ہے. وہ ہے ظالم, اور خصوصاً استاد, وہ کتے تو میں شرم نہیں آتی. لوگوں نے اپنے جان جگر کو تیرے سامنے کر دیا, تجھے دیا ہے تاکہ اس کے جان جگر کو محفوظ کر اس کو پروان چڑھا. اور ظالم تو اس کی عزت سے کھیلنا اور اس کے دل دماغ سے کھیل رہا ہے, اور اتنا ظلم زیادتی کر رہا ہے کہ وہ جب برائی میں وہ لگ جائے گا بس ختم, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. وہ تو نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا. ایمان سے کہتا ہوں ایسے استادوں سے پڑھنے, ایسے استادوں کے پاس پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر. باقی میں اور کچھ بیان کر چکا ہوں, اس سے زیادہ بھی کچھ میں بیان کر چکا ہوں, اس سے اضافی بیان کر چکا ہوں. بزرگان دین کے مزید واقعات وغیرہ سنا چکا ہوں. یہ حصہ میرے پاس اس وقت آیا, پہلے توجہ نہیں گئی تھی, تو اب اس حصے کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کی برکت سے مجھے امید ہے اپنے رب العالمین جل مجدہ الکریم رحمان رحیم کی بارگاہ میں کہ وہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے گا اور آپ کو بھی دے گا اور جو سنے گا اس کو بھی دے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.